NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Benzine en diesel worden volgend jaar waarschijnlijk flink duurder. Minister Jette wil het verplicht stellen om biobrandstof bij te mengen, waardoor de prijs 5 tot 10 cent per liter omhoog gaat. Ook wordt gepraat over hogere aanschafbelasting voor diesel- en benzineauto's. Daarmee komt het halen van de klimaatdoelen dichterbij. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over het einde van tijdelijke huurcontracten. Een stemming over het plan is opgeschort vanwege geruzie tussen partijen. VVD en CDA kwamen op het laatste moment met veranderingen. Ze willen dat huisbazen toch meer mogelijkheden krijgen om huurders op straat te zetten. In Brazilië zijn zeker 13 mensen opgepakt voor hun rol bij de bestorming van overheidsgebouwen begin januari. Onder de arrestanten zijn een kolonel van de luchtmacht en politici van de partij van oud-president Bolsonaro. Het herstel van het spoor bij Voorschoten na het ongeluk van 2 weken geleden gaat wat sneller dan gedacht. Volgens ProRail rijden er donderdagochtend vroeg weer treinen tussen Leiden en Den Haag. En dat is een dag eerder dan verwacht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Bert van Leeuwen. Goedenavond, 8:58. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Zojuist is het sportboek van het jaar verkozen. Daar waren wij bij. Ja, en het T-Rex-skelet dat in Zwitserland onder de hamer kwam vandaag heeft 5 miljoen opgeleverd. Zometeen meer daarover. Zanger Hans de Boy komt langs. Je weet wel van Annabel. Hij beschrijft in zijn biografie de ups en downs van zijn loopbaan. Hoe maak je van een paard een acrobaat? Voltigeruiter Sam Dos Santos geeft het antwoord. En we spreken twee mannen die mensen blij maken door verloren spullen op te duiken uit het water. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Geen dinosaurus zo bekend en berucht als de Tyrannosaurus Rex. En wie wil er nou niet een skelet van het bekendste en beruchtste dino in zijn woonkamer? Vermogende verzamelaars hadden vandaag die kans, want voor het eerst in de geschiedenis werd zo'n skelet in Europa geveild. Daar ga ik over praten met Jonathan Wallaert, conservator van het Oertijdmuseum in Bokstel. Goedenavond. Een goedenavond. Ja, je hebt die veiling op de voet gevolgd. Het skelet heeft een hoop geld opgebracht, 4,8 miljoen. Maar die opbrengst is toch teleurstellend, begrijp ik. Ja, natuurlijk. Dinosaurussen, zeker T-Rex, hebben de afgelopen jaren records gebroken. Hè? Zeker wat we een paar jaar geleden zagen met Stan, die voor 32 miljoen ging. En deze was ook hoger ingeschat. Ze schatten hem tussen de 5 en de 8 miljoen en daar is hij net ondergebleven. En hoe komt dat dan? Ja, in dit geval waarschijnlijk door zijn compleetheid. Hij bestond uit 3 individuen die ze samengevoegd hadden in 1 skelet. En dat drukt toch de prijs een beetje. En daarnaast was ook de schedel bijvoorbeeld vrij incompleet. Zijn tanden zaten er bijvoorbeeld niet in. En dat is toch hetgeen wat hem zo gevaarlijk maakt natuurlijk. Ja, je noemde hem net al, hè, Stan. Is 1 skelet dan makkelijker te marketen, te verkopen dan een skelet wat samengesteld is uit 3 verschillende? Ja, eigenlijk is het gewoon heel simpel. Als je 1 individu hebt, wat dus eigenlijk 1 skelet is geweest, dan weet je zeker dat die botten bij elkaar horen. En als het er meerdere zijn geweest, dan is er altijd wat aan bijgemodelleerd en geknutseld om hem compleet te maken. En hier was zelfs na 3 exemplaren samen te voegen, hadden ze nog maar ongeveer 50% van de botten. Ja, dus dat was gewoon erg weinig. Jonathan, hoe gaat zo'n veiling eigenlijk van een dinosaurus of een tyrannosaurus? Ik zie wel eens een veiling, maar is dat een man heel druk te doen? Ja, in principe gaat het hetzelfde als iedere andere veiling. Alleen dan staat er geen Rembrandt of een Van Gogh, maar dan staat er een skelet. En hebben jullie nog meegedaan? Hebben jullie gewoon een bot overwogen? Nee. Wij vinden zelf, de Tyrannosaurus is natuurlijk een prachtige dinosaurus. Maar wij besteden ons geld liever aan onze eigen opgravingen in plaats van dat wij iemand anders een opgraving financieren. En hoe bijzonder is het dat zo'n T-Rex-skelet te koop is? Nou ja, eigenlijk was dit wel te verwachten. Het is natuurlijk de afgelopen jaren als zo'n skelet gigantische prijs opbrengt. Zoals ik net al Stan noemde. Dat trekt toch mensen aan die er ook naar gaan zoeken. Je ziet ook als je in Wyoming bijvoorbeeld, waar ze onder andere gevonden worden. Als je daar komt, dan zijn er altijd wel mensen in de buurt die toch wel hopen die dag er een te gaan vinden. Ja, van tevoren was er veel commotie, hè, over de vraag of het in een privécollectie zou terechtkomen. Natuurlijk, dat is ook iets wat bij veel kunstobjecten dan gevreesd wordt, hè, in zo'n veiling. Of bijvoorbeeld een museum, dat die hem zou kopen. Waarom is het belangrijk, denk jij? Nou ja, wij hebben natuurlijk bij onze onderzoeken altijd skeletten nodig. En elk skelet kunnen we iets van leren. En ja, als hij in privébezit belandt, ja, dan kunnen we hem niet meer bestuderen als paleontologen zijnde. En dan kunnen we daar dus ook ja, minder van leren. Dat is dan gewoon informatie die verloren gaat. En wie heeft die 4,8 miljoen uiteindelijk betaald? Ja, dat is niet bekendgemaakt. Dat is nu een beetje gokken. Ja, we zien de laatste jaren zijn er een heel aantal exemplaren, zeker van duurdere dinosaurusskeletten, zijn gekocht door rijke oliesheiks bijvoorbeeld. Maar ja, precies bij wie die uiteindelijk uit gaat komen, dat weten we nog niet. Maar dat verdwijnt. Je weet niet wat ermee gebeurt. Nee, soms zie je wel dat die na een paar jaar in één keer toch in een museum verschijnt. Maar dat houden ze zelfs vaak geheim, omdat ze dan de opening weer groter kunnen maken van hij staat bij ons, kom kijken. Dus we weten niet of het een particuliere verzamelaar is geweest of dat het een museum is geweest? Nee, dat weten we niet. Ja, we kunnen er vrij zeker van zijn dat er waarschijnlijk particulier bij betrokken is, omdat de meeste musea gewoon dat soort financiën niet achter de hand hebben. Ja, hebben jullie zelf trouwens T-Rex materiaal in het museum? Jazeker, ja, we hebben bij onze eigen opgraving in Wyoming vinden we T-Rex. Ja, nog geen hele gevonden helaas, dat zoeken we nog. Maar we vinden wel losse tanden bijvoorbeeld heel veel terug. En dat komt omdat bij het eten verliezen ze die. En als ze dus gegeten hebben, ja, wat wij aantreffen bij de botten die we wel vinden, ja, liggen de losse tanden liggen ertussen. Jonathan, even eerlijk, als jullie ooit een volledig skelet vinden, ga je die dan verkopen of hou je die zelf? Nou, dat is een hele lastige vraag. Bij voorkeur houden we hem natuurlijk zelf. Alleen ja, in het geval van een opgraving zijn er altijd partijen betrokken. In dit geval ook de landeigenaar. Ja, als de landeigenaar zegt van ja, maar hey, ik bezit wettelijk een percentage van deze dino die potentieel miljoenen waard is. En als hij dan wil gaan verkopen, ja, dan is het de kwestie van of wij betalen die miljoenen aan hem om hem af te kopen, of we moeten hem veilen. Ja, en dat is altijd de vraag. Tegen 32 miljoen is het natuurlijk ook lastig nee zeggen. Nou ja, dat is voor ons als museum zijnde wel goed te doen natuurlijk. Wij zouden nee zeggen als we hem zelf mochten houden. Maar ja, als wij de helft zouden moeten betalen aan de landeigenaar, ja, dat hebben wij ook niet. Duidelijk. Dankjewel voor dit gesprek, Jonathan Wallaert van het Oertijdmuseum in Boksel over de T-Rex. Ja, in het Olympisch Stadion in Amsterdam werd vanmiddag de winnaar van de Nico Scheepmakerbeker uitgereikt. De prijs voor het beste sportboek van het jaar. Verslaggever Eline de Zeeuw was erbij. Goedemiddag allemaal. Welkom in het Olympisch Stadion. Vijf schrijvers en hun uitgevers zitten wat zenuwachtig aan de lunch in Amsterdam-Zuid. Zij horen hier zometeen wie dit jaar de Nico Scheepmakerbeker wint. De prijs voor het beste sportboek van het jaar. En dit jaar vieren we dat, of reiken we die voor de 19e maal uit. Dit jaar werden er 43 boektitels ingestuurd door 34 verschillende uitgevers. En zo zegt de jury, de kwaliteit en originaliteit daarvan was hoger dan in voorgaande jaren. Dat zit hem in de brede diversiteit, zowel wat betreft de genres als de maatschappelijke thema's die aan bod komen. Uiteindelijk kan er natuurlijk maar eentje de winnaar zijn. Een jurylid en historicus Wilfred van Buren, die pakt het envelopje met het antwoord erbij. De Nico Scheepmakerbeker voor het beste sportboek over 2022 gaat naar James Worthy met Liverpool. Uit de handen van Wiep Itzenga, de winnaar van vorig jaar, ontvangt James Worthy de immense wisselbokaal. En het fijne is ook dat het natuurlijk in een jaar is dat het met Liverpool niet zo goed gaat. Ja, het gaat niet heel zo goed. Zo winnen jullie toch nog wat. Ja, toch een beker van Liverpool. Gefeliciteerd. Dank je wel. Liverpool is, zo zegt het juryrapport, een boek over een Engelse vader, Nederlandse zoon, een iconische voetbalclub en hoe die drie in liefde aan elkaar verbonden zijn. Tot ver voorbij het moment dat één van die drie wegvalt. Als eerbetoon aan zijn gemiste vader, met wie de Amsterdamse schrijver een aantal wedstrijden bezoekt, onderneemt Worthy een emotionele zoektocht naar zijn vaders grootste passie en leert hij zo ook zichzelf beter kennen. En aan Worthy de vraag of hij een stukje uit zijn boek wil voordragen. James, je wil Goeiedag. Zelf niet voorlezen, geloof ik, hè? Nee, want, hoe zou ik dat zeggen? Hoor deze stem, weet je, daarom schrijf ik. Ja, maar het is echt zo. Goed, nou, ik hoop dat mijn stem er wel mee door kan. Dan. Nee, niet echt. Doe je dat? Vroeger dacht ik dat liefde om chocolaatjes, strandwandelingen en sieraden ging. Maar dat was ver voordat mijn moeder gouden knopen kreeg. Tegenwoordig weet ik wel beter. Liefde draait niet om de witte broodsweken, maar om de maanden dat het brood beschimmeld is. Als alles donzig en groen met witte randen is. Als je niet kunt vluchten in het moment, maar alleen nog in elkaar. Als je met uitgezaaide kanker in je buik en met je rug tegen de muur staat, leunt. als je op omvallen staat en niets of niemand je meer op kan vangen. Dat is waar liefde woont. Einde citaat. Liverpool is rauw, lief, romantisch en teder, schrijft de jury in het rapport. En de link met sport, die zit hem vooral in die gezamenlijke liefde van Worthy en zijn vader. Namelijk voetbalclub Liverpool. En dat verbindt hen en dat wordt heel mooi naar voren gebracht. En het is echt heel erg goed geschreven. Ja, voor James Worthy is de Nico Scheepmakerbeker een enorme erkenning. Blijdschap, pure dankbaarheid. Trots op mezelf ook. Wauw, man, een prijs. Voor mij. 7 jaar over mijn HAVO gedaan. En ik, weet je, dan heb ik gewoon een prijs voor schrijven. Dat had ik nooit durven dromen. Wat wilde je ermee vertellen met je boek Liverpool? Wat ik wilde met dit boek, dat was een standbeeld bouwen voor mijn vader. En dat standbeeld, dat is nu een beker. Dat is waanzin. Het gaat over rouwen en ook de band met je vader. Zou jij het echt definiëren als een sportboek ook, dit boek? Niet per se, nee. En het is meer een soort levensboek. Nico Scheepmaker was een pionier juist in het, in het plaatsen van gebeurtenissen in de sport, in het maatschappelijke leven. Dus misschien dat dat juist heel mooi samenkomt. Dankjewel, Nico. Tot slot, je hebt een enorme beker gewonnen, zonder te overdrijven. Groot, ja. Het is bizar groot. Ik denk zo'n 70 centimeter, die moet jij zo meteen op de fiets mee naar huis nemen. Ja, dat is denk ik nog 20 minuten fietsen. En dat is toch raar. Weet je, dan zeggen ze allemaal van, hey, waarom heb je beker gewonnen, jongen? Ja. Dit is de Nico Scheepmaker bokaal, vrienden. Super trots op. Ja, dat snap ik. Een Duitse zomer van Rolf Bos, de Spaanse renner van Liedewij van Noord, de laatste man van Pepijn Keppel en Fabio en Julius van Menno Haanstra. Dat waren de andere 4 genomineerden. Maar zij moesten dus afleggen tegen Liverpool van James Worthy. Wielrennen dan, het meest besproken moment in de Amstel Gold Race echoot 2 dagen na de koers nog na. Het moment dat de koersauto van organisator Leo van Vliet vlak voor de latere winnaar Tadej Pogacar gaat rijden. En volgens de Belgische professor aerodynamica Bert Blokken is die finale door die actie niet eerlijk verlopen. Dat zegt hij tegen de Belgische collega's van Sporza. Zou je zeggen dat er sprake is van koersvervalsing? Ja, dat is natuurlijk een vrij sterk woord, maar het was natuurlijk ook een vrij grove inbreuk, denk ik, op de wedstrijd en het verre verloop daarvan. Dus eigenlijk wel, ja. Het is niet ver verlopen? Nee, het is niet ver verlopen, nee. Blokken bestudeert onder andere hoe lucht beweegt. Hij heeft uitgerekend dit jaar een studie gepubliceerd over het voordeel bij deze situatie. Een auto die voor een renner rijdt. Dat zorgt voor een aanzuigeffect en levert een vrij groot voordeel op. Dus een voorbeeld van 10 meter. En hier zie je eigenlijk die kleuren, die blauwe en groene en gele kleuren, dat is de slipstream. En die renner zit daar duidelijk hier volledig in, dat is 10 meter. Dan gaat je luchtweerstand met 21% ongeveer naar beneden. En dat betekent dat je per kilometer 10 seconden, iets meer dan 10 seconden winst boekt. Is dat 40 meter, dan gaat er 7% van je luchtweerstand af. En dan boek je ongeveer 3,5 seconden winst per kilometer. In de meest voorzichtige schatting zou het gaan over een winst van een 10 seconden. Maar ja, rekening houdend met de momenten die niet in beeld waren, zou dat ook zomaar kunnen oplopen tot 20. Dus ik schat van 10 tot ergens tussen 10 en 20 seconden. Er gebeuren natuurlijk meer van dit soort dingen. Hè, dus er zijn ook heel veel motoren in de koers en zo. Maar zo erg als dat gisteren was, dat heb ik zelf nog nooit gezien. Dus ja, dan mag je wel best wat labelschandalig opleven. Want door dat moment zou Pogacar dus zo'n 10 tot 20 seconden tijdswinst hebben geboekt. Zijn achtervolger, de Ier Ben Healy, die uiteindelijk tweede werd, reed kort daarvoor de achterstand nog terug van 37 naar 19 seconden. Volgens Healy heeft het incident de uitkomst van de race niet beïnvloed. Ja, it wouldn't have changed the outcome of the race. It would have been super nice to maybe eat into that gap and potentially catch Pogacar. But what's your feeling about it afterwards? Yeah, I mean it's Yeah, it's not nice to see, but it's sometimes you just have to deal or play with the cards you dealt with, and that was just a situation in the day. I can't be angry at anyone, you know. It's just one of those things, and yeah, it's just hopefully it doesn't happen again in the future, you know. Ja, volgens hem zou het de uitslag van de race dus niet hebben beïnvloed. Hij kan niet boos zijn op iemand, was niet leuk om te zien. Maar je moet ermee leren omgaan en hopelijk gebeurt het niet weer. Blijft het bij een eenmalig incident, zegt Healy. En morgen komt hij net als Pogacar in actie bij de Vlaamse Pijl. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day. There's something in the way I wanna cry. It makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. 'Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day. Pink met Walk Me Home. Over 12 minuten gaat het beginnen. Twee hele mooie wedstrijden in de kwartfinale van de Champions League. Chelsea, Real Madrid en Napoli, AC Milan. Chris Wobbe is de gelukkige die daar vanavond voor ons naar mag gaan kijken. Chris, Napoli hoopt op eeuwigdurend geluk in de Champions League. Chelsea op een wonder. Dat is hoe vandaag de live blog bij de NOS heet. Laten we beginnen met Chelsea, Real Madrid. Wat verwacht je daarvan? Ja, Chelsea, natuurlijk de nummer 11 van de Premier League, beleeft echt een rampseizoen en is niet de favoriet om te gaan winnen van Real Madrid. Dat eigenlijk nog genadig was met die 2-0 in Bernabeu tegen Chelsea. Het werd echt op een hoopje gespeeld. En ja, Real Madrid natuurlijk de grote favoriet. De man in vorm natuurlijk, Karim Benzema. Vorig jaar was hij ook te gast op Stamford Bridge. Ook de kwartfinale van de Champions League. Real Madrid natuurlijk recordwinnaar en titelverdediger. 14 titels, waarvan de laatste afgelopen seizoen dus gewonnen. Toen won Real Madrid met 1-3. Drie keer Benzema. En ook in Madrid was Benzema onnavolgbaar. Erg goed. En hij wordt terzijde gestaan door Vinicius Junior aan de linkerkant. En Rodrigo, die Braziliaan, aan de rechterkant. Echt een geduchte ploeg natuurlijk. En de grote favoriet is Madrid. Chelsea moet Chilwell missen. Ben Chilwell, Engels international, kreeg rood in Madrid. Toen was het leed al wel voor het grootste gedeelte geleden, hoor. Ja, natuurlijk hoopt Chelsea op een comeback. Vorig jaar bijvoorbeeld, in de tweede wedstrijd tegen Real Madrid, pakte het brutaal de voorsprong van 3-0. In Madrid nog wel. En uiteindelijk in de verlenging ging het alsnog mis voor de Blues. Dus het kan wel verrassen. Ook de vorige ronde tegen Dortmund bijvoorbeeld. Uit verloren met 1-0. Niemand gaf een cent meer voor Chelsea. Toch werd het 2-0 op Stamford Bridge. Want Stamford Bridge, ja, op zo'n dinsdag of een woensdagavond in Europa, dat is toch wel iets bijzonders. Dat is een beetje te vergelijken met de Kuip. Publiek er dicht op. Heel veel sfeer. En dat is ooit eigenlijk begonnen met de opmars van Chelsea in Europa. Voordat ze in de Premier League echt groot werden. Gebeurde gebeurde dat eerst in Europa. En dan was het op Stamford Bridge altijd echt zeer sfeervol. Ja, Frank Lampard voor de tweede keer dus aan het roer. Interim manager, omdat natuurlijk Graham Potter is ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Hij heeft het publiek ook opgeroepen om echt weer zo'n ouderwetse sfeer te creëren. Maar ja, aan sfeer heb je wel iets. Maar ja, het moet natuurlijk tussen de lijnen gaan gebeuren. Wat opvalt is dat Chelsea maar met één aanvaller speelt. En dat is Kai Havertz. Voor de rest ook Ziyech op de bank. Natuurlijk altijd jammer. En nou, Pulisic bijvoorbeeld gaat niet spelen. Sterling, Mudryk zit er niet bij. João Felix. En ja, die komen allemaal niet in actie. Tenminste, in ieder geval niet vanaf de aftrap. En dat is toch wel veelzeggend. Dan natuurlijk in Napoli. Stadio Diego Armando Maradona maakt zich op voor een achterstand. Want die moet Napoli goed maken tegen AC Milan. 1-0 werd er verloren. Werd ook nog een rode kaart gepakt. In de competitie verloor Napoli thuis met maar liefst 0-4 van AC Milan. Maar het heeft Victor Osimhen weer terug. Viel afgelopen weekend al in een kwartiertje. Schoot meteen op de lat. Nee, die tellen niet. Napoli speelde 0-0 tegen Hellas Verona, maar is er echt klaar voor, want wat je al terecht zei, ze zijn op zoek naar eeuwigdurige roem. In Italië kan het al bijna niet meer misgaan in de Serie A, maar ja, doorgaan in de Champions League, daar is Napoli alles aan gelegen. Goed, wij komen bij je terug als er afgetrapt is. Dankjewel, Chris. Ja, er is al heel veel gezegd en geschreven over de ereschuld die Nederland aan Groningen zou hebben vanwege de gaswinning in de provincie. Op dit moment is er een delegatie van Haagse en Groningse bestuurders bijeen in het provinciehuis van Groningen om te praten over die ereschuld en de toekomst van de regio. We gaan het bespreken nu met Tristan Braakman, verslaggever van RTV Noord. Goedenavond, Tristan. Ja, goedenavond. Wie zit er zo aan tafel vanavond? Nou, het is een flinke delegatie. De minister-president Mark Rutte die is in ieder geval aanwezig samen met staatssecretaris Hans Veilbrief. Dat is toch wel de man voor Groningen. Staatssecretaris die zich bezighoudt met mijnbouw. Maar daarnaast ook nog de ministers van infrastructuur, volkshuisvesting, armoedebeleid, binnenlandse zaken, economische zaken. En alleen de ministers Karien van Gennep van sociale zaken en Rob Jetten van klimaat, die zouden ook komen. Maar die hebben zich afgemeld, die konden er vandaag niet bij zijn. Ja, maar desalniettemin een flinke delegatie. Het gaat over de ereschuld. Wat moet dit gesprek op gaan leveren? Nou, het is toch eigenlijk vooral... Kijk, het kabinet is bezig met een reactie naar aanleiding van dat toch wel heel erg kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Hè, waarin wordt geconcludeerd dat de belangen van Groningen jarenlang zijn genegeerd. Dat rampzalige gevolgen had voor de Groningse inwoners. En dat inderdaad, je zei het straks al, Nederland een ereschuld heeft aan Groningen. En nou ja, het kabinet werkt nu aan een reactie van wat moeten we daar nu mee? En wat zijn dan ook de plannen die we moeten gaan maken? Er is veel druk op het kabinet vanuit Groningen. Zijn vanuit meerdere plekken, zowel vanuit de provinciebestuurders als van de schadeinstanties, als van maatschappelijke organisaties, zijn al oproepen gekomen en plannen gekomen om waarvan zij zeggen, nou, dit moet je gaan doen. En het kabinet probeert tussen van al die plannen een goede balans te vinden. Wat kunnen we, wat willen we, wat kunnen we ook betalen? Want er wordt ook om veel geld gevraagd. Ja, en ze zijn dus vanavond weer in gesprek met Groningen om te kijken van wat moeten we doen? Ja, je zegt het al, hè? 30 miljard hebben we het volgens mij over. Voor het geld wat er wordt gevraagd voor het inlossen van die ereschuld. Weten we al iets over verdere eisen die de Groningse bestuurders op tafel leggen? Nou ja, kijk, voor Groningen staat in elk geval voorop dat om te beginnen de schade- en hersteloperatie, de versterkingsoperatie, dat gewoon nou eindelijk echt goed moet worden aangepakt. En daarvoor vraagt Groningen om gewoon een eindeloze pot geld. Dat moet gewoon gebeuren, dat moet gewoon klaar zijn. En daarbovenop heb je dus inderdaad nog die 30 miljard. En worden echt gevraagd om grote sociaal- en economische investeringen om de provincie er weer bovenop te helpen. Want de commissie concludeerde ook, ja, Groningen is lang toch eigenlijk een beetje achtergesteld geweest. Groningers voelden zich een windgewest en de commissie concludeerde, nou, dat was Groningen ook. Ja, een eindeloze pot geld, zeg je net, dat lijkt me nogal een eis om in mee te gaan. Is dat realistisch? Nou ja, het kabinet zegt altijd in ieder geval dat, in ieder geval als we het hebben over de versterkingsoperatie en de hersteloperatie, dat daar geld geen rol speelt. In de praktijk merken mensen daar juist weinig van. Daar is het toch vooral strijden om elke euro en ervoor zorgen dat je schade wordt hersteld. Maar het is, wat dat betreft, ik denk dat het kabinet aan die kant nog best wel royaal wil gaan zijn. We hebben afgelopen week hadden wij bij RTV Noord staatssecretaris Veilbrief in onze uitzending. En daar zei hij ook van, ja, we willen eigenlijk echt af van dat we bij iedereen, bij elke scheur, telkens moeten gaan kijken, komt die nou wel of niet door aardbevingsschade. volgens de wet hoeft dat al niet meer, maar in de praktijk gebeurt dat toch. Ja, en dan, dat zou wel echt betekenen dat er, dat zou voor heel veel Groningers helpen. Dan kan gewoon de schade sneller worden hersteld. En dat kan gewoon heel veel geld kosten. Maar vooral dat andere gedeelte, die extra eisen, die 30 miljard die alleen al de provincie eist. Maar er komt van meer plekken komen eisen. Ik denk dat daar gaan de gesprekken over. En ik sprak vanavond commissaris van de Koning René Paas van Groningen. En die zei, ja, we gaan gewoon weer dit gesprek aan. Maar ik heb wel het idee dat we nog wel heel ver uit elkaar liggen eigenlijk. Ja, het overleg is nog gaande. Wat denk je? Gaat er na afloop nog een belangrijk deurmoment komen? Nee, premier Rutte, ik vroeg hem bij aankomst vroeg ik dat nog even. En hij zei, nou jongens, verwacht maar niet te veel. Jullie kunnen hier wel gaan wachten, maar we gaan toch niks zeggen vanavond. Dus daar reken ik eigenlijk niet op. Eigenlijk is dit gewoon weer alles opbouwend naar de kabinetsreactie op dat rapport. En het kabinet zegt telkens, dat komt in mei. Nou, we hebben net het eerste debat gehad over dat rapport met de enquêtecommissie afgelopen week in de Tweede Kamer. En die is geëindigd met een motie van de Kamer. Hè, van het kabinet, komt u nu met een reactie? Zo hoort dat. Nou, dan gaat die kabinetsreactie komen. En dat zal ergens in de komende weken moet die er zijn. We horen een hoop over wantrouwen, hè, ten opzichte van het kabinet in de provincie, in Groningen. Ja. Omdat het stroperig gaat, omdat het niet gebeurt, omdat er te weinig hulp, te weinig geld komt, niet snel genoeg gaat. Hoe wordt er dan in de provincie door de inwoners gekeken naar dit overleg? Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat een overleg als deze bij heel veel mensen niet zo heel veel meer doet. Dat niet echt meer leeft. Want het is niet de eerste keer dat de premier hier bijvoorbeeld is, die ook al vaker excuses heeft gemaakt. Ik denk dat heel veel mensen toch zoiets hebben van, kom nou maar met de reactie. Zorg ervoor dat die schade wordt hersteld, dat onze huizen veilig zijn. Mensen zijn dan verder eigenlijk niet zo heel erg bezig meer met de politiek. En ik denk dat heel veel Groningers vroeger hadden we, als er Tweede Kamerdebatten waren, dan gingen er hele busladingen vol naar Groningen. En dat hebben we al jaren niet meer. Toevallig afgelopen week zaten er wel nog wat mensen op de tribune. Maar ik denk dat mensen hier eigenlijk helemaal niet zo heel erg mee bezig zijn. Die willen vooral gewoon resultaten zien. Boter bij de vis voor de Groningers. Ja, absoluut. Dankjewel, Tristan. We komen bij je terug als er toch nog nieuws is vanuit Groningen. Van dit overleg dus met veel kabinetsleden en bestuurders in Groningen. Tristan Braakman, verslaggever van RTV Noord, hoorde je. En wij zijn zometeen sowieso terug. Zeker. Niemand minder dan Hans de Boy. Bijvoorbeeld. En Sam Dos Santos komt. Supertalent op de Voltige. Die gaat ons alles over die sport uitleggen, hopelijk. Dat alles en meer Champions League dus ook nog na 9 uur. Tot zo. Tot zo. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited, al vanaf €25 per maand. En blijf lekker gaan op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/unlimited. Ik ben Ella, volkskundige. Zucht. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avrood Ros. Ik vind het ook wel goed om werk en privé een beetje te scheiden. Met Kim van Kooten en Benja Bruining. Daarom hebben we seks op de werkplek. Stream dag en nacht nu op NPO Plus. Hallo, mijn naam is Guido van Veldhoven, fruitteler voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter van natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en de biodiversiteit te vergroten. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Bij Albert Heijn. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Lotto presenteert miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer.

Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Je eigen Montel, die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, voor thuis en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Bert van Leeuwen. Ja, goedenavond, we zijn weer terug. Met hier aan tafel zanger Hans de Boy, jawel, van dat ene heel bekende nummer. En hij komt met nieuwe muziek, maakte ook een biografie over zijn leven. Het wordt niet zonder jou. En Sam Dos Santos is er. Hij rijdt in de prijzen als voltigeruiter. Ja, dat is acrobatiek met paarden. En hoe hij dat doet, dat legt hij zo uit. En we volgen de kwartfinales in de Champions League. Want die zijn begonnen. Napoli moet een achterstand goed maken tegen AC Milan. En Chelsea moet hetzelfde doen tegen Real Madrid. Chris Wobbe. Ja, inderdaad. Chelsea op een zeer sfeervol Stamford Bridge. Prachtige grasmat trouwens afgetrapt. 0-0 de stand. Nog weinig gebeurd voor beide doelen. Wel een harde botsing tussen Danica van Gaal en Kai Havertz. Voor de rest weinig noemenswaardig. Madrid houdt het tempo echt laag. Chelsea blijft jagen, blijft afwachten. Hoopt natuurlijk op een counter. En dan vooral Havertz in de diepte. Terwijl in Napels ook begonnen is bij Napoli tegen AC Milan. Napoli natuurlijk met de favoriete tactiek. Die van de overrompeling. Meteen al een vrije trap voor de Italianen. De koploper van de Serie A. Zielinski draait die bal naast. Krijgt wel nog een corner. En dan heb ik het over Napoli natuurlijk. Dat 1-0 achter staat tegen Milan. En dat in het eigen stadion met het oogstrelende voetbal daar natuurlijk iets aan wil veranderen. Voorlopig dus rond de bal. Zo'n 5 minuten in beide stadions. Krijgt Napoli nog een corner. Gaat het nu nemen via Rui Mendes. Komt voor en wordt naast gekopt. Is het eerste gevaar in Napels bij Napoli-Milan. Stand 0-0. Chelsea Real Madrid moet nog een beetje loskomen in minuut 5. En ook daar 0-0. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Sam Dos Santos en Hans de Boy. De een veteraan in interviews. Hans? Ja, hij zei het net. Heb je dit al vaker gedaan? Dus ja, dat moet helaas bekennen. 40 jaar dan. Nou, helaas. Ik ben er eigenlijk ook wel fier op. Ja, nou snap ik ook. De afgelopen weken hebben we je ook kunnen lezen en zien natuurlijk. We gaan zo uitgebreid met jou praten over het boek, de biografie en ook over je nieuwe muziek. Nog een beetje terugblikken op die 40 jaar ook nog, want er valt genoeg over te vertellen. We hebben alle twee het boek gelezen, dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst zit daar de debutant in de interviews. Je schelen een paar jaartjes je leeftijd. Ja. Bijna vanuit het niets werd hij op 15-jarige leeftijd in 2021 wereldkampioen voltige bij de junioren. Sam Dos Santos, onthoud die naam. Daarna ging het snel met jou, Sam. Een 5e plek bij het WK voor senioren. En anderhalf week geleden in Omaha in de Verenigde Staten werd je 2e bij de finale van de wereldbeker senioren. Je knikt, dus het klopt wat ik zeg. En vanavond ben je hier bij ons te gast. Heb je lang genoten van je 2e plaats bij de wereldbeker finale? Zeker, ja. Ja, zit dat nog steeds in je gedachten? Een hele ervaring, ja. Ja, nou even voor mensen die dat niet helemaal helder voor de geest hebben. Wat is nou voltige? Ja, het wordt vaak beschreven als acrobatie op een paard. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Ik vind het altijd leuk om het te beschrijven als een combinatie van dansen en turnen en paardrijden. Het is echt een beetje de 3-bij-1. Waarbij je eigenlijk echt een soort van turnoefeningen doet met veel artistieke bewegingen, maar ook veel techniek op een paard. Ja, en met allerlei, hoe zeg ik dat, handvaten en beugels en zo, hè? Ja, dus het paard loopt in een rondje met een longeur in het midden. En jij als voltigeur doet dan inderdaad oefeningen op een paard met een beugel en pet. Dus ja. Ja, nou vraag ik me dan af, hoe ontstaat zoiets? Was je turner die ging paardrijden of reed je paard en dacht je, ik ga eens wat kunstjes doen op dat paard? Zeg ik wat oneerbiedig nu? Ik ben zelf begonnen met turnen en we hebben thuis altijd paarden gehad. Dus bij mij was de beslissing eigenlijk snel genomen. Hele logische combinatie voor jou. Ja, ja. En wist je meteen dat je veel talent had? Of? Je merkt toch wel dat je goed bent in de beide. En dan die combinatie lukt dan ook wel goed. Dus dat merk je wel. Maar natuurlijk begin je altijd gewoon voor de plezier. En nog steeds doe ik het voor de plezier. Maar ja, dan zie je toch wel, net zoals afgelopen wedstrijd, dat je dan er bovenuit schiet. En dat vind ik wel speciaal. Ja. Doe je dit? Is dit op muziek? Ja. Ja. Hans, ja, jij bent muzikant. Ja. Denk je nu van, nou, daar zou ik wel wat leuks voor willen schrijven? Ik zou het graag eens zien. Wordt het in Nederland gedaan? Ja, het begint nu in Nederland steeds meer op te komen. Maar het is nog wel helaas een kleine sport. Ja. Dus het is nieuw? Het is, het bestaat al wel lang, maar het is gewoon niet zo bekend. Wat ik eigenlijk wel jammer vind, want het is een heel interessante sport. Maar ik denk dat dat komt omdat het best wel ingewikkeld is en moeilijk. In welke landen is het vooral populair, Sam? Voornamelijk in Duitsland en Frankrijk eigenlijk. Daar zit de concurrentie voor jou ook, ja, vooral. Ja. En doe je dit nou fulltime? Of moet je erbij, nou, je hoeft misschien nog niet te gaan werken, studeren, naar school? Ja, ik ga gewoon nog steeds naar school. En als ik er een tijd op moet plakken, dat vind ik altijd een lastige vraag. Want ik ben er bijna constant mee bezig. Ik train 2 keer in de week op het paard. En de rest train ik allemaal thuis, turnoefeningen en zo op de grond. Dus voor de rest ben ik eigenlijk constant mee bezig. Filmpjes opzoeken, dat soort dingen. Eigenlijk draait heel je leven erom. En hoeveel weeg jij? rond de 60 kilo. Ja, ja. Dus ja. Al die jockeys, dat zijn vedere lichte mannetjes. Ja, je moet licht zijn. Klopt. En je gaat dan naar Amerika voor zo'n wedstrijd. Vindt school dat prima? Gelukkig geeft mijn school daar wel vrij voor. En zijn ze daar best soepel in. Ja. Ja. In deze tak van sport is het paard natuurlijk belangrijk. Je zegt, nou ja, wij hadden thuis paarden. Dat is een luxe begin, denk ik. Waar moet zo'n paard aan voldoen? Oh, best wel veel eigenlijk. Bij springen of dressuur moet ze uiteraard goed kunnen lopen en maakt de grootte niet zoveel uit. Maar bij voltige moet ze vaak toch wel heel groot zijn. Dus het is heel belangrijk dat ze natuurlijk ook gewoon dressuurmatig goed lopen. En voor de rest moet ze stevig zijn en meestal wel rond de 1,80 meter. Ook om het voor ons zo makkelijk mogelijk te maken om onze oefeningen te doen, dat wij een grote galop hebben en veel ruimte. Heb je een goed paard? Zeker, ja. Ja? Maar ja. Dat, ik weet, die hippische sport is vaak heel moeilijk als je een goed paard hebt, om dat weer te behouden natuurlijk. Ja, ja, dus het paardenwelzijn is een heel belangrijk ding. Ook zeker bij ons in de vereniging. We hebben 2 paarden die echt wel op topniveau lopen. En om die goed te houden, dat is inderdaad een hele klus. Ik ga de vraag toch stellen aan je, Sam. Want dat zullen veel mensen zeggen en denken van, moet je dit nou doen met dieren? Dat zullen ze toch vaker aan je vragen, denk ik. Ja, ja, bij ons is het gewoon heel belangrijk dat de dieren staan op de eerste plek. Dus sowieso, wij zorgen heel goed voor de paarden. We proberen zo weinig mogelijk tot last te zijn. En zeker bij ons bij de vereniging trainen we echt alleen maar op het hoogste niveau. Dus wij zijn de paarden echt niet tot last. Dat zeker niet, nee. Je had het net over topniveau. Heb je dan ook een team waarmee je werkt? Masseur, ademhalingstherapeut, dat soort dingen? Nou ja, zeker. Ik sta zelf vaak in de spotlight, maar er zit een heel team achter mij. Natuurlijk heb je het paard, wat heel belangrijk is. En ook de longeur die in het midden staat. Die geeft aanwijzingen aan het paard en zorgt dat het paard goed loopt, waardoor ik gewoon mijn proef kan draaien. Maar voor de rest heb je ook mijn trainer, Diede Pierik. Zij helpt mij met het bedenken van mijn kuur, mijn proef en het bedenken van de muziek en de pakjes en dat soort dingen. Dus het hele artistieke gedeelte. En voor de rest ben je ook zelf heel veel bezig met fysio's en sportpsychologen en zo. Dus daar komt heel veel bij kijken, ja. Ja, we hebben jouw trainster, Diede Pierik, gevraagd om jou eens te omschrijven. Nou, ze zei het volgende over jou. Sam is een ontzettend gedreven voltigeur die niet bang is om uit zijn comfortzone te worden gehaald. Hij is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, dingen die misschien heel eng zijn, wellicht niet haalbaar zijn. En hij wil het dan toch onder de knie krijgen. En dat maakt, denk ik, dat met name op acrobatisch vlak Sam hele indrukwekkende dingen kan laten zien. Daarnaast is Sam niet zozeer een turner te paard. Dat is wat veel mensen vaak zeggen, voltige turnen op een paard. Sam is denk ik echter meer een danser te paard. Hij is heel goed in expressie en weet zich daarmee op artistiek vlak denk ik echt wel te onderscheiden van de rest. Komend jaar staat zijn routine een beetje in het teken van feel alive. En ik denk dat dat Sam ook echt typeert als voltigeur zijnde. Sam voelt zich pas echt vrij en levend wanneer hij op een galopperend paard hele gekke dingen kan doen. Ja, zijn leven staat echt wel in het teken van voltige. Tja, hoe begin je eraan? Hebben jouw ouders een manege of zo? Nou, zoals ik zei, mijn ouders hebben wel paarden thuis en mijn zus heeft altijd paard gereden. En ja, die combinatie met het turnen. Ja. Dus je bent ermee opgegroeid met paarden? Eigenlijk wel, ja. En ik zat zelf altijd al achterstevoren op een paard. Dus dat zat er al een beetje in voordat ik wist wat... Achterstevoren, ja? Ja, ja. Zie, ben je verbaasd, Hans? Nou ja, dit is een discipline die ik helemaal niet ken. Ik denk dat jij er niet meer aan moet beginnen. Sowieso nu nee, niet. Ze zit in de rolstoel, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Het weet heeft je, wel ik... raakvlakken, toch? Als ik hoor over creativiteit, ja. Dan heeft dat raakvlakken met creëren van kunst. Hans. Zou kunnen. Wat kan ik zeggen? Ja. Je gaat eerst even kijken voordat je Jordan erover hebt. Ja, ik ben ook wel weer benieuwd. Ik hoor net jouw trainer zeggen, ja, hij is op zoek naar dingen die eigenlijk niet haalbaar zijn en die probeer je dan toch onder de knie te krijgen. Kun je dat schetsen? Wat dan bijvoorbeeld? Wat is een uitdaging? Nou ja, je zit natuurlijk op een paard, dus dat is een beperkte plek die je hebt. En natuurlijk beweegt hij ook. Dus wat je bij turnen bijvoorbeeld op een vast toestel zou doen, moet je nu op een levend dier doen en zacht kunnen uitvoeren. En dat is vaak echt de kunst. Dus om bepaalde oefeningen, handstanden, draaien, sprongen uit te voeren zonder eigenlijk het paard tot last te zijn. Ja, hoe vaak heb je wat gebroken al? Nou, gelukkig, ik moet afkloppen, heb ik nog nooit iets gebroken. Ben je er wel vaak afge... Hou zo. Nou ja, dat hoort er dus wel bij. Dus wij hebben ook wel valtrainingen en zo. Dat is ook een heel belangrijk deel van onze sport. Ook omdat je natuurlijk op zo'n groot paard zit. Hans, valtraining. Jij zit hier vandaag in een rolstoel. Had je wel kunnen gebruiken. Ja, ik heb mijn scheenbeen en mijn achter... Dat achterste been... Stand, scheen, nou ja, ja scheen, zie je en benen hebben gebroken. Ja, enkel gebroken. Twee breuken, ja. Valtraining, we hebben gehoord dat in ieder geval praktisch is. Ja. Een oefening, hoe lang duurt een oefening ongeveer? Hoe zit dat bij voltige? Nou ja, de meeste oefeningen zelf hou je dus 4 tellen vol. Dus dat is helemaal niet zo lang. En de proef zelf duurt dan... Maar de onderdelen duren 4 Ja, 4 tellen. Ja. En dan de proef zelf in zijn geheel duurt een minuut. Oké. En ben je dan daarna... uitgeput? Dat echt een enorme inspanning? Een minuut klinkt heel kort, maar het is echt heel pittig. Dus je bent echt wel constant met kracht bezig en timing. En het is een zware klus. Je bent 16. Je behoort tot de jongste toppers in deze sport. Zijn jouw oefeningen dan ook moderner in vergelijking met concurrentie? Gebruik je andere muziek? Durf je meer? Wat onderscheid je erin? Nou ja, een beetje zoals mijn trainster net al zei. Ik probeer wel anders te zijn. Ook zeker omdat vaak wat oudere voltigeurs gebruiken een soort van ouder thema. Of zitten maar vaker vastgeroet in die vaste thema's. En ik probeer toch echt wel mijn best te doen om daar verschil in te brengen. Wat om verandering is een thema? In te brengen. Wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld bij de kuur, bij die proef heb je een bepaald thema. Wat je wil uitstralen. Dus dat is de muziek en je pakje. En daar kan je heel simpel... voor een heel duidelijk thema voor gaan. Maar bijvoorbeeld wat mijn trainer net ook al zei... dat ik dit jaar met het gevoel van Feel Alive meer wil laten zien. Dus dat is een beetje het verschil tussen de wat oudere voltigeurs en mij, wat ik probeer te maken. En hoe doe je dat? Ga je hangen, Hans? Jij. Wat voor muziek is je favoriete dan? Ik vind het altijd fijn om een beetje een soort van moderne dansmuziek te hebben. Een wat lossere, zachte muziek. Ook omdat het gewoon voor mij goed voelt om op te dansen en op te bewegen. Ja. Maar heb je nou eerst de beweging of eerst de muziek? Hoe werkt dat? Vaak beginnen wij wel met de muziek. Dus dat is echt wel iets. We gaan dan bedenken van wat voor gevoel willen wij uitstralen. Wat voor thema willen wij dan uitstralen. En dan gaan we daarop de kuur bedenken. En dan ga je bedenken welke oefeningen wil ik doen. En welke passen mooi op die deuntjes in de muziek en dat soort dingen. Dat verzin je met je team. Jij en je team. Ja. Ja, boeiend man. Ja. Ja, wel stoer dat je op zo'n jonge leeftijd daar al zo goed in bent. Ja, daar ben ik ook heel blij mee dat ik dit allemaal mag meemaken. Is er concurrentie in Nederland of sta je nu al op vrij eenzame hoogte? Eerlijk zijn. Nou ja, op mijn niveau niet echt. Dus, en dat vind ik ook wel jammer, want ik vind het leuk om concurrentie te hebben. Zeker als je dat nu ook ziet zo in Amerika op de World Cup. Dan ben ik echt blij dat ik daar tussen mag staan. Maar het begint wel op te komen in Nederland. Dus ik merk wel dat er steeds meer jongere kleine teampjes en duo's beginnen. Dus het begint wel op te komen. Heb je enig idee hoeveel mensen deze sport doen in Nederland? Goed, dat vind ik lastig om daar een getal op te plakken. Ik denk... misschien maar een duizendtal of zo. Nee. Dus niet veel. En, wordt een Olympische discipline. zien. Ik hoop het. Dit is een voorspelling van Hans. Dus okay. Die vraag, jij denkt dat. Ja, ik denk dat wel. Er zit een heel groot show-element in natuurlijk. Dat klopt. Dat is, mensen hebben dat graag. Ja, nou, we gaan zomaar mee. Even, je hebt een hele toekomst voor je, man. Je bent 16 pas. Wat is je droom? Ik wil deze sport gewoon zo lang mogelijk blijven doen. Natuurlijk weet ik dat meestal bij voltige stopt ze rond de 30, denk ik. Dus dan begin je ook wel echt op je einde te komen. Ja, maar een droom van een sportman is niet om zoiets zo lang mogelijk te blijven doen. Die droom ligt vaak nog wat concreter. Vooral met plezier. En ook dat ik nu naar het WK wil gaan in Zweden. Namelijk, ik heb nu nog een aantal observatiewedstrijden, dus internationale wedstrijden. En dan is mijn volgende doel dus inderdaad het WK in Zweden om daar te starten. Starten, maar nog meer, een eindklassering? Ja, natuurlijk wil je wel voor die win gaan. En dat zit er ook zeker wel in. Maar je weet nooit wat de concurrentie brengt. We hadden het net heel even over concurrentie. In het buitenland is er dus meer concurrentie, je zei het al. Zou je dan bijvoorbeeld overwegen om in Duitsland actief te worden? Als daar concurrentie hoger is? Dat zou dus kunnen. Dus ik zou wel naar Duitsland kunnen gaan. Alleen... ik zit hier met mijn team en iedereen om mij heen. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. Ook met de paarden is dat wat lastiger. Dus ik blijf liever gewoon hier dan. Ja, het is niet dat je in je eentje je spullen pakt en dan weer ergens anders opnieuw kan opbouwen. En hoeveel verdient het dan? Goeie vraag. Kijk, ik heb een Hollandse vraag erin. Prima. Ja. Niet veel. Om eerlijk te zijn, het kost alleen maar geld. Ja. Dus dat is ook het jammere aan zo'n... niet bekende sport, dat er dus niet zoveel geld in omgaat als bijvoorbeeld dressuur of springen of sporten zoals voetbal. Ja, dat is jammer. Ja, Hans, is ook een thema in jouw boek, hè? Wat kost dat en hoe kan je ervan rondkomen van je passie? Ja, mijn kleindochter rijdt ook paard. Die hebben ook een paar paarden thuis en zo. Dus die doen mee aan de Belgische wedstrijden dressuur. Oké. Dus ik, maar er gaat, er gaat wel heel veel geld in omhoog natuurlijk. Ja. Sam dos Santos, het supertalent op het voltige paard. Dank je wel voor je komst hier. Ik heb een hoop opgestoken. En ik wil je heel veel succes wensen in je carrière. Dit was je debuut op de radio, maar ik denk dat we er nog wel wat vaker van je had gaan horen. Dank je wel. Gaan we het even hebben over de Champions League. Want daar staan vandaag hele mooie wedstrijden. Kwartfinales op het programma, de Returns. Chris kijkt daarnaar. Chris Wobbe, is het ergens al een beetje spannend? Doelpuntje misschien? Ja. Zeker weten. Nou, geen goals nog in de 20e minuut in beide stadions. Dus zowel Chelsea Madrid als Napoli-Milan 0-0. Maar Milan krijgt een strafschop van scheidsrechter Simon Marciniak. Het is de eerste keer dat Milan zich meldt in het strafschopgebied van Napoli. En is er dan een overtreding gemaakt? De VAR moet daar nog even naar kijken. Terwijl Napoli zo dominant is. De ene na de andere schotkans weet te produceren. Maar ja, ze moeten erin gaan. En Milan heeft natuurlijk die geweldige doelman Mike Maignan, Fransman. Kan echt nagenoeg onpasseerbaar zijn. Nu dus de overtreding waarschijnlijk op Rafa Leao van AC Milan. En terwijl we de VAR-beslissing nog even af gaan wachten. Dat zou toch ongelooflijk zijn, zeg. Dat Milan aan de leiding gaat in Napels tegen Napoli. Is het ook feest op Stamford Bridge. Want de Chelsea verschuilt zich absoluut niet. En kreeg via Kanté een enorme kans in minuut 10. Havertz krijgt de bal niet onder controle. Daar stond Kanté. Kon vanaf 12 meter vrij uithalen. Maar schoot te gehaast tot afgrijzen van het grote deel van het publiek. Dit was de mogelijkheid. Daarna drukte Chelsea Real Madrid wel terug. Maar zojuist heeft Rodrigo namens Real Madrid op de buitenkant van de paal geschoten. Ja, het is een strafschop bij Napoli, AC Milan, achter de bal. Olivier Giroud, de Fransman, de spits. Hij werd zonder te scoren wereldkampioen met zijn land Frankrijk in 2018. Gaat hij het doen? Giroud. Nee, de keeper van Napoli stopt die bal. Alex Meret is de held. De Italiaan zegt, Giroud, wat een kans voor Milan. Ze hadden zich niet eens gemeld in het strafschopgebied, dus ze kregen al een penalty. Maar het is de spits van AC Milan, Giroud, die het niet doet. En daarom 0-0 in minuut 23. Dit was de mogelijkheid voor Milan om opnieuw te scoren tegen Napoli. Maar Giroud laat het dus na. Vanaf de strafschopstip gaan we gauw over naar Engeland. Want daar speelt Chelsea in minuut 22 tegen Real Madrid. Het moet drie keer scoren. En hopen dat de titelverdediger, de koninklijke, de recordkampioen in de Champions League, niet weet te scoren. Het is overigens geen corner, maar een vrije trap. De bal ligt klaar aan de linkerkant van het veld. Veel spelers van Chelsea verzamelen zich in het strafschopgebied van Real Madrid. Dat echt wordt teruggedrongen, hoor. Slechte bal. En dus kan die bal eenvoudig weggetrapt worden. Maar de druk van Chelsea houdt aan. Het is spannend op beide velden. Er is nog niet gescoord in minuut 23. Zowel niet bij Chelsea tegen Real als Napoli tegen Milan. Maar Milan zojuist via Giroud een strafschop gemist. Ja, gaan we verder met Nederlands voetbal. Het kan een vrolijke maand worden voor PEC Zwolle. De club heeft afgelopen vrijdag tegen Almere City, aanstaande vrijdag tegen Almere City, genoeg aan 1 punt om na 1 jaar terug te keren in de eredivisie. En onlangs verlengde aanvoerder Bram van Polen zijn contract met 1 jaar. En om dat te vieren gaf hij afgelopen weekend een rondje aan alle supporters. Matthijs Westraten stapte vandaag met een consumptiemunt op Bram van Polen af. Dit is hem, hè? Oh god, ja. Heb je er ook eentje? Ja, ik krijg er net een. Oh, dus je hebt hem niet ingeleverd voor een drankje? Nee, oh. Ik geloof dat heel veel supporters dat niet gedaan hebben. Een soort collectors item is het geworden inmiddels. Ja, dat weet ik niet. Dat scheelt de club denk ik een hoop geld dat ze hem niet hebben ingeleverd in plaats van een drankje. Ja. Vertel eens, wat is het verhaal? Nou ja, ik heb mijn contract verlengd voor 1 jaar. En ik de laatste 4 jaar doe ik eigenlijk al iets aparts in mijn contract. Van een eetje naar Libraïe voor mijn hele gezin. Een keertje molenkaart, een weekendje weg voor het gezin. Vorig jaar 2 dans Peugeotje voor mijn vrouw. En nou, ik ga ervan uit dat het mijn laatste contract wordt. Dus ik wou iets teruggeven aan de supporters. En ik vond een rondje geven wel passen bij mij. Dus het was oprecht als een bedankje en niet zozeer om te slijmen bij supporters. Dat ik heel geliefd word, zo helemaal niet. Want het heeft voor mij helemaal geen zin meer. Maar ik wou ze oprecht bedanken. Dus dit was in de vorm van een muntje. Ja, nou, dat bedankt is gelukt. Ze bedankten jou ook. Applaus klonker tegen Telstar. Hoe was dat? Ja, ik wist het van tevoren niet. Die jongens kwamen ermee. Want ze hadden waarschijnlijk, het was een oproep geweest op Instagram, maar dat had ik niet meegekregen. Dus die zeiden het eigenlijk net voor de wedstrijd. Ja, dat was mooi, maar ik weet die 17e minuut was het ook wel, was ik behoorlijk druk met mijn eigen ploeg. Dus ik heb er niet heel erg bij stilgestaan op dat moment. 17 jaar, Bram. Ja, dan zeggen ze niet kapot te krijgen. Nee, ja, zo voelt dat tot nu toe ook nog wel, ja. Ja. Ik ben eigenlijk nog fit genoeg. Bijna alles op 2 wedstrijden na gespeeld dit seizoen. Dus ja, ik had zoiets, ik wil nog wel 1 jaartje door. Ja, en dat kan ik me voorstellen. Zeker met het jaar wat eraan dreigt gaan komen, namelijk promotie. Laten we het even over die promotie hebben, want dat gaat er toch van komen, toch? Nou, dat mag ik wel aannemen, ja. Als je met 5 wedstrijden te gaan nog 13 punt voorsprong staat, dan gaan wij niet meer weggeven. Nee. Had jij vorig jaar, hè, wat toch in de mineur eindigde, had jij toen durven dromen, durven denken dat jullie hier nu al zouden staan? Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Tuurlijk hoop je daarop, maar we hadden een compleet nieuwe selectie. Het was onrustig op de club. En daarnaast was het een van de sterkste KKD-competities, denk ik, in jaren. Dus nee, dit had ik zeker niet durven dromen. En helemaal niet dat we zoveel van tevoren zo goed voor zouden staan. Dus ja, daar ben ik alleen maar hartstikke trots op. En ik moet zeggen, ik vind het ook een heel groot compliment. Met name naar onze trainer en de technische staf. Het feit dat wij, de manier waarop wij spelen, dit is toch wel een intense manier. En ook wel waar een hoop jongens aan moeten wennen. Ja, dat heeft hij er wel echt ingeramd bij ons. En daardoor staan we ook waar we nu staan. Nou, wil het geval dat, natuurlijk dat weten we, 2 clubs rechtstreeks promoveren. Ja, dan zou je bijna vergeten, vrijdag kun je promoveren, dan word je nog geen kampioen. Dat zit ook nog in het vat. Hoe is dat? Is dat een beetje gedevalueerd op deze manier? Want het gaat uiteindelijk om die promotie, dat is wat je het liefst wil, toch? Ja, zeker, tuurlijk. Promotie was het doel aan het begin, was het hoofddoel. Alleen, wij hebben in de winterstop al tegen elkaar gezegd dat we kampioen willen worden. Dat staat voor ons bovenaan. Promotie is leuk. Alleen een kampioenschap is unieker. Dat heb ik tegen de jongens ook gezegd en daar hebben we het al een paar keer over gehad. Dan ga je echt de geschiedenisboeken in bij een club. En dan is het feest intenser dan wanneer je alleen promoveert. En tuurlijk had je van tevoren daarvoor getekend. Maar als je het zo goed doet het hele jaar lang al en je hebt... Nou, vind ik zo'n sterke ploeg, dan moet je ook gewoon voor het kampioenschap gaan. En dat willen we ook in alles. Mag ik muntje wel terug? Ja, ga je weer inleveren voor een biertje? Nee, ik ga hem bewaren. Ja, je mag zeker terug. Matthijs Westraat in gesprek met PEC-aanvoerder Bram van Polen. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fifre. Si je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille. Ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Tout doucement, je perds mon calme. Comme qui s'affole, moi je m'enflamme. J'suis pas payé pour être gentil. Et je vais me battre pour trouver ma place. je dois faire plus personne, non plus personne. Je l'ai passé ma saison en enfer, plus personne me dira ce que je dois faire. Je me suis assez foutu en l'air. Ja, Rory met Ma Place op deze dinsdagavond bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is 9:30. NPO Radio 1. Internationaal met Ewout de Bruin. De Jong. Bij een steekpartij in een sportschool in het centrum van de Duitse stad Duisburg zijn zeker 4 mensen gewond geraakt. De politie is een klopjacht begonnen op de dader of daders. Over de achtergrond van de steekpartij is nog niets duidelijk. Een cardioloog van het Erasmus MC in Rotterdam is opgestapt nadat hij was berispt vanwege bijverdiensten die door Nieuwsuur en de NOS waren onthuld. De arts kreeg voor advieswerk bijna €70.000 van een bedrijf dat ook apparatuur levert aan het Erasmus MC. Volgens het ziekenhuis is er geen bewijs voor belangenverstrengeling. Benzine en diesel worden volgend jaar waarschijnlijk flink duurder. Minister Jette wil dat er verplicht biobrandstof bijgemengd wordt, waardoor benzine en diesel 5 tot 10 cent per liter duurder worden. Ook wordt gepraat over hogere aanschafbelasting voor diesel- en benzineauto's. En voorlopig is er nog geen duidelijkheid over het einde van tijdelijke huurcontracten. Een stemming over het plan is opgeschort vanwege geruzie. VVD en CDA kwamen op het laatste moment met veranderingen. Ze willen dat huisbazen meer mogelijkheden krijgen om huurders op straat te zetten. Langs de lijn en Omstreken. Welkom terug. We gaan meteen eventjes bij Chris Wobbe een update halen over de kwartfinales Champions League Returns van de avond. Chris. Ja, Chelsea nog steeds 0-0 tegen Real Madrid. Met deze stand Real dus door. En dan gaat het de halve finale spelen tegen of Bayern München of Manchester City. Dat ruim voor staat. Maar dat is een ander verhaal. Toch Chelsea grote kansen weer gekregen via Cucurella. En uiteindelijk die jonge middenvelder Conor Gallagher. Die overkopte van dichtbij. Uiteindelijk aanval teruggefloten. Wegens buitenspel. Toch als Real die halve finale gaat halen. Dan moet het spelen zonder een van de centrale verdedigers. Eder Militao. Hij kreeg zojuist een gele kaart. Stond op scherp. Dus dan is dat in ieder geval zonder Militao. Voorlopig is Chelsea echt niet de mindere van Real Madrid. Maar, zo eerlijk moeten we zijn, heeft Vinicius al een keertje op de paal geschoten. En was het aan de andere kant Rodrigo die hard op Kepa, de doelman van Chelsea, wist te schieten. 1 kans gezien van Chelsea van de voeten van Kanté. Die in de 10e minuut van dichtbij veel te gehaast schoot. Had alle ruimte. Ja, en aan de andere kant gaan we naar Italië. Napoli, AC Milan 0-0 de stand in een waanzinnige sfeer. Het is echt een geweldige ambiance. Wat dat betreft weer reclame voor de Champions League. Het staat 0-0. Napoli heeft een groot veldoverwicht. Heeft ook de meeste schoten op doel achter zich staan op het wedstrijdformulier. Maar ze moeten erin. Terwijl de grootste opvallende speler is de doelman van Napoli. Dat is Meret, want die redde al een penalty van Giroud. En 5 minuten geleden dezelfde Franse spits ter hoogte van de strafschopstip kon hij vrijuit inschieten. Maar weer was het Meret die redde. Dus wat dat betreft, ondanks het overwicht van Napoli, dus een hoofdrol voor de doelman. 0-0, terwijl Lozano in het veld gaat komen bij Napoli. De Mexicaan die we allemaal nog kennen van zijn tijd bij PSV. Want Politano raakt geblesseerd. Wie weet dat Lozano iets kan doen voor Napoli. 0-0 dus tegen Milan in minuut 34. En Chelsea, Real Madrid ook nog steeds 0-0. Ja, bij ons in de studio, u heeft hem net al even gehoord, zanger Hans de Boy. Hans, nogmaals welkom. Dankjewel. In jouw turbulente muziekcarrière en misschien nog wel een turbulenter leven, daar is nu een biografie van uitgebracht. En die biografie heet Het wordt niets zonder jou. Luister eerst. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei? We zijn allemaal thuis bij de Tros en ook Hans de Boy. Als ik thuis ben. Dan weet ik dat ik bijna door met Hans de Boy. Annabel, het wordt niet zonder jou. Ja, wie kent hem niet? En wie kent dit geluid niet? Zelfs de jongeren die jou niet kennen, kennen dit nummer allemaal wel. Hoe is het met je, Hans? Nou, vandaag zijn de hechtingen eruit. En is het gips eraf, dus ik zit nu met een spalk. Scheenbeen en kuitbeen gebroken op 26 maart. Ja. Dus ik zit sindsdien aan de pijnstillers en dat vind ik niet meer zo leuk. Nee, dat snap ik. Wel aan de beterende hand, hoop ik. Jazeker, ja. Met de fysio bezig. Oké, je zit in een rolstoel. Ja. Je zit hier natuurlijk vanwege die biografie die verschenen is. Ja. Je bent vaker gevraagd voor een boek over je leven. Eerst denk ik dat je dat niet wilde. Ik heb het boek gelezen. Ik dacht, zo, dat is niet niks. Ja, ja. Het is wel wat, ja, ja. Alles bij elkaar. Waarom wilde je het op een gegeven moment wel? Nou, ik lag in het ziekenhuis en toen vroeg die dokter in Den Bosch... of die zei, als je nou over een kwartier een IC-bed nodig hebt... dan ga je wel dood, want we liggen vol. Je lag in het ziekenhuis voor? Voor corona. Ja, dat is goed bedoeld. Ja, oké. Okay. Ja, en toen zei hij, nou, we brengen je naar Amsterdam, naar de VU. En toen kwam ik eraan en er stond een bekertje klaar met 12 pillen. En die moest ik dan nemen en... toen begon ik ongelooflijk te hallucineren. En het was net alsof dat de zee binnenstroomde in die zieke kamer daar zo. En ik zag Johan Cruijff voetballen aan het plafond. En er stond een security-agent en die wees op me. En die zei van, kom, we gaan gezellig, jij en ik, wij gaan naar boven. En toen dacht ik, het is zover. Dus, ja, je was er even simpel gezegd behoorlijk beroerd aan toe. Daar ben je uitgekomen. Maar wat heeft je dan doen besluiten om ja te zeggen tegen degene, de Sander van Leeuwen, die met jou graag dat boek wilde maken? Nou, ik dacht dat ik dood ging. Dus toen ben ik gaan bidden. Ja. Want dat had ik ook al 50 jaar niet gedaan. Ja. En ik kende het Onze Vader nog helemaal. Dus... ja, ik weet niet precies wat er in die dagen daarna is gebeurd. Maar ik had het gevoel dat afgelopen was. En op het moment dat je denkt dat het afgelopen is... dan staat het leven in het teken van de dood. En toen, na 5 dagen, mocht ik wel weer naar huis, raar genoeg. Ja. En toen, 2 weken later, heb ik de schrijver opgebeld... en gezegd van, we gaan eraan beginnen. Om dan toch iets of je verhaal achter te laten, is dat het dan? Ja. En ben je, het is een intens boek, het is een kwetsbaar boek. Het is een boek waarin veel dingen gebeuren waar je misschien spijt van hebt of die je moeilijk hebt gevonden. Ben je er blij mee? Nou, ik heb wel het gevoel dat de cirkel nu rond is. Kijk, het is geen einde, het is wel een einde, het is ook een nieuw begin. Maar ik ben er wel heel blij mee, ja. Ja, heb je tijdens het maken van het boek ook wat momenten gehad dat je dacht, waar ben ik aan begonnen? Nee, eigenlijk niet. Want het gaat over nogal wat dingen. Je privéleven, over de band met je ouders, je eigen kinderen die je niet veel gezien hebt. De vrouwen met wie je een relatie gehad hebt. 3 vrouwen met 3 zonen bij 3 verschillende vrouwen. Moeizame managers, geldzorgen. Er komt geen eind aan. Nou, blijkbaar wel. Je geeft je ziel en zaligheid best wel bloot in het boek. Ja, dan ligt het op straat, maar dat kan geen kwaad. Kijk, als de poëzie op straat ligt, maakt niet uit. Want het is poëzie. En wat is dan de reden, want je gaf net al aan, de aanleiding was dat je doodziek was en dat je daar uitgekomen bent. Maar wat is dan de reden om te zeggen, nou, ik ga inderdaad mijn ziel en zaligheid op straat leggen? Als je heel dicht bij de dood komt, dan worden de dingen heel helder. En eigenlijk heel zuiver. En dan op dat moment kun je ook geen fouten maken. Dus tijdens die 5 dagen in de VU heeft er een muzikant, Jacco Wijnia, heeft me een muziekje opgestuurd. Een pianopartijtje. En daar is na 2 of 3 dagen het liedje uitgekomen van Nooit meer van God los. Ja. Dus dat heeft verregaande consequenties voor je spirituele leven. We leven natuurlijk niet alleen maar emotioneel en financieel. Ja, maar ben je dan de schaamte voorbij? Dat je, joh, kan mij het schelen, iedereen mag het weten. Oh, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Nee. Van wie hoop je het meest dat diegene het leest? dat maakt in wezen ook niet uit. Het is het creatieproces. En wat er daarna mee gebeurt, ja, daar heb je geen enkele zeggenschap over. Nee, dus maar je bevestigde net dat je ook iets achter wilde laten, of je levensverhaal achter wilde laten. Voor wie is dan het publiek? De mensen die van mijn liedjes houden. En die zijn er nogal wat, blijkbaar. Ja. We gaan het hebben over het meest bekende liedje. Het ontstaan van Annabel. We hoorden net al een heel kort fragment. Je bent begin 20. De wereld ligt aan je voeten op het moment dat je dit nummer uitbrengt. Hoe voelt dat? Kijk, iedereen heeft natuurlijk graag een beetje applaus. En niemand kan zonder applaus. Bevestiging. Tuurlijk. Maar op het moment dat je heel veel applaus krijgt, dan loopt het ook bijna altijd uit de hand. Als je niet goed begeleid wordt. En heb je het over jezelf nu? Zeker. Ja. Zeker. Maar als je om je heen kijkt, zie je allerlei figuren die totaal uit de bocht schieten op het moment dat ze een beetje succes krijgen. Ja. Nou, even tussendoor. Kijk, die kant willen we zeker bespreken, want het heeft een keerzijde, het succes. Maar je hebt ook gewoon echt wel hele gekke, bizarre dingen meegemaakt. Jij kwam een keer in die hitperiode van Annabel, kwam je bij een tankstation. Ja. Er gebeurde iets heel raars. Ja. Wil je dat even? Dat staat ook in je boek. Vertel dat zelf eens. Nou, ik kwam bij het benzinestation Schijwijk, dat is vlakbij Gorkum. En ik was aan het tanken en er komt iemand naar me toe en die zegt: jij bent toch Annabel, niet? Ik zeg: nou, ja. En toen deed hij zijn jasje zo open en er zat een pistool. En toen zei hij van, jij komt mee met ons. En ondertussen voelde ik aan de achterkant ook iemand die me naderde. En die deed ook zijn jasje open. Die had ook een pistool. En toen zei die zei van, ik rij voor, jij rijdt in het midden en hij rijdt van achter. En je moet ons gewoon blijven volgen. En dan gaat ook nog wat verdienen. En toen kwamen we op een feestje bij een prachtige villa aan de rand van een bos. Ik denk dat het de Waal was of zo. Ook vlakbij de rivier. En toen moest ik 7 keer Annabel zingen. En dat waren Amsterdamse hasboeren. En na 7 keer zei ze, hier heb je 3000 gulden en maak me daar je weg mee. Ja, dus ja, maak je wel eens wat mee. Kreeg je een pauze tussendoor of was het 7 keer achter elkaar aan 1 stuk door? Ja, aan 1 stuk door. Oké. Werd je er wel eens gek van? Je hoort dat natuurlijk vaker, hè, van artiesten die één enorme hit hebben, die dat 7 dagen per week moeten zingen. Nou, daar word je ook gek van, want niemand doet graag 7 dagen hetzelfde. Mm. Daarom rijden buschauffeurs ook altijd andere routes. Anders val je in slaap. Ja. Wat ik zelf een beetje pijnlijk vond om te lezen is, dan citeer ik je even. Voor mij was het eigenlijk een tussendoortje, Annabel. Ik schreef vrijwel alles zelf, behalve dit. Ja. En ja, dit is toen gaan vliegen. Ja, dus ja, wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, dat is zo gegaan. En het was een liedje van Boudewijn de Groot. En eigenlijk voor hem? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar hij wilde het niet zingen, of hij kon het niet zingen door de omstandigheden. En dacht, joh, Hans, doe jij dat maar. Nou, zijn uitgever heeft dat toen aan mij gegeven. Hij zegt, kun je er wat mee? Maar je bent heel erg een schepper, hè? Je schrijft heel veel liedjes zelf. Is het dan toch jammer dat jouw grootste succes niet van jouw eigen hand is? Nou, financieel had ik het niet slechter kunnen treffen. Dus ja, maar aan de andere kant, Het is een liedje waarbij alles gelukt is. Dus een liedje wat 40 jaar meegaat, mm-hmm. daar is iets enorm gelukt. En er moeten minstens 10 dingen lukken om zo'n product te kunnen maken. En dat is op een of andere manier is dat gelukt. Het viel ook in elkaar. Ja, het viel in elkaar. Want het was veel te langzaam. En ik heb een draai gegeven aan een drumcomputer. En toen was het 2 keer zo snel. Toen schoot iedereen wakker. Het is ook een soort rap soms bijna, toch? Zo snel wordt erin gesproken. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Sommige rappers die vinden ook dat het een van de eerste rap-deuntjes is. Dat is dan wel weer leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar er zijn ook veel van die versies gemaakt. Zelfs tot en met het draaiorgel van de Efteling. Iedereen gaat ermee aan de slag. Ja. En iedereen kent het. Ja. Ja. Je zou denken, iemand met zo'n hit, en je hebt meerdere hits op je naam staan, zit hier nu als een gefortuneerd, succesvol mens. Ja. Nou ja, als mensen je boek lezen, zien dat er enorme ups, maar ook behoorlijke downs in je leven zitten. Ja. Ja, waar is het misgegaan, Hans? Nou, ik ben niet zo geïnteresseerd in geld. Dus dat is nooit een hoofdmotivatie van mij geweest. Op het moment dat iemand aan macht krijgt en te lang en te veel, dan worden mensen erg vervelend en tot en met slecht, ronduit slecht. Ik heb jouw boek ligt daar. Ik heb gevraagd of je één klein stukje wil voorlezen. Wil je dat stukje gewoon eens even één passage uit je boek voorlezen? Dankbaar? Dat is toch andersom? Hij verdient aan mij, ik niet aan hem. Je kan toch een beetje toegeven, maar ze willen geen 50%, geen 90%. Nee, ze willen 98%. En als het een beetje meezit, ben je die laatste procenten ook nog kwijt. Maar goed, ik kwam de mol tegen na de première van de musical. Hoe gaat het nu met je? Vroeg hij me heel amicaal. Hartstikke goed, zei ik. Als ik maar niet al te veel mensen zoals jij tegenkom. Nou, daarna heb ik hem nooit meer gesproken. We hebben het over John de Mol. Mm-hmm. Ja, wat zegt dit, wat je nu voorleest? Nou ja, dat was de eerste versie van de musical Blood Brothers. En ik was daarin de verteller. Maar om een voorbeeld te geven, dus bijvoorbeeld de buschauffeur die ons allemaal reed. Die moest ook de catering doen en de volgspot. En daar werd hij zo gek van dat op een gegeven moment kwamen wij ergens van een voorstelling uit Os in de sneeuw met die bus naar Amsterdam gereden. En die was helemaal gek geworden, die man. En die stapte op een gegeven moment van achter zijn stuur en die zei, rijden jullie zelf maar. Dus er reed daar een bus zomaar in de sneeuw rond, langzaam weliswaar. Ja. Maar kijk, dus als je zo aan het besparen gaat op mensen, ja, dan gebeuren er hele rare dingen. Ja. En hebben mensen in jouw leven behoorlijk, naar jouw idee, misbruik gemaakt van situaties en zijn er zelf een stuk rijker van geworden? Ja, oké, maar er was ook een tijd dat Barry Hay van de Golden Earring langs hele grote plakaten langs de weg stond om met prikkeldraad door zijn mond, omdat hij vond dat de Golden Earring bestolen werd. Dus het is niet van gisteren. Ben je daar boos over? Want ik in je boek lees ik vooral een soort gelatenheid. Ja. Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk alles wegrelativeren, want anders word je gek van. Maar er zit ook wel wat boosheid, toch? Nou ja, ik bedoel, dieven blijven dieven. Dus ja, wat moet je, dat is natuurlijk wel hun probleem. Dus het is niet mijn karma, maar het is, ja, maar je hebt er wel mee te maken. Ja. Wat houd je op de been in de tijden dat even niet zo fijn gaat? Muziek. Muziek spelen. Nou, dan wil ik graag daar eventjes naar gaan luisteren, naar die nieuwe muziek van jou, Nooit meer van God los. Nooit, nooit meer van God los. Nooit meer eenzaam in de nacht. Niemand anders heeft die kracht. Nooit, nooit meer van God los. Niemand anders die me verlost. De rook in mijn hoofd is verdwenen, ik voel het leven weer aan. Dank God op mijn blote knieën, dat hij mij niet heeft laten gaan. Ben blij en zo dankbaar, met twee voeten op de grond. En het leven draait in het rond, in het rond. Onbetaalbaar, overtuigd, ik gun het je zo graag, omdat je ervan juicht als je buigt. de nacht. Niemand anders heeft die kracht. Ja, dus we hadden afgelopen vrijdag de presentatie van het boek in Rotterdam. En toen komt er een vrouw naar me toe en die zegt... je hebt Psalm 151 geschreven. En vreemd genoeg, 10 minuten later kwam er iemand naar me toe... en die zei van, het is een nummer zonder ego en zonder demonen. En... ja, nou ja, grotere complimenten kun je niet krijgen. Hans de Boy, de zanger van dit nummer, Nooit meer van God los, zit hier in de studio. Hans, ik hoor je zingen Nooit meer eenzaam in de nacht. Niemand anders heeft die kracht. Over wie hebben we het dan? Over God. En heeft God je dan ook gered? Ja, het zijn misschien grote woorden, maar ik hoor ook hier wel in dit lied, maar ook in het boek, dat het niet goed met je is gegaan. Nou, blijkbaar wel. Uiteindelijk wel. Dus ik weet niet hoe lang dat iemand nodig heeft om bij de bron te komen. Of bij de kern, of bij die ene, of hoe dat je het wil noemen. Maar uiteindelijk kom je er toch bij terecht. Als je maar doorgaat in eerlijk zijn. Man, je zegt een paar dingen waar je nog even 3 keer over na kan denken. Ja, dat kun je proberen. Maar wat bedoel je? Je bent bij de bron, wat bedoel je dan? Nou, dat is een andere manier van omschrijving van God. Ja, heb je het idee dat je daar nu eindelijk bent? Ja. Wow, dat is nog niet helemaal in het boek is dat te vinden, hè? Nee, maar daarom is het liedje er ook. Ja, het is een heel supergevoelig lied. Ja. Mooi lied. Ja. Ja, het zou bijna... Nee, het is gewoon te veel om jouw hele boek hier te bespreken. We hebben het over scheidingen, kinderen... waarvan je 1 zoon, geloof ik, na 25 jaar weer zag. We hebben het over financiële situaties... die niet al te rooskleurig waren. Steeds weer terugvallen en er weer bovenop komen. Maar wat heeft het je uiteindelijk... zet aan de ene kant die weegschaal het succes... wat heel zwaar weegt, jouw wereldhit Annabel... wereldhit in Nederland... Maar in ieder geval het succes en daarnaast alle misère. Je bleek ook nog een autisme te hebben. Wat heeft het uiteindelijk allemaal gebracht, Hans? Dit liedje. En wat vooral in dit liedje? Ja, de breekbaarheid. En de kracht van toch op een of andere manier... in een zorgeloze situatie terechtkomen. Ik zag je net ook met je eigen nummer meeknikken. Meeleven eigenlijk. Ontroert je eigen muziekje? Dit wel. Ja. Ja. Waar zit die ontroering? Ja, bij de pure magie van het goddelijke. Ja. Ik zie bijvoorbeeld Jezus en de Boeddha als broers. Ja. Wat moet je ermee? Maar. Ja, dit is bijna een schil contrast wat je nu zegt en wat ik dan lees in het boek. Je moet een beetje sappelen om rond te komen. Ja. Je bedoel, financieel gaat het niet fijn. Dus het is bijna een enorm contrast met de harde praktijk op dit moment. Ja, maar de harde praktijk van Nederland is bijvoorbeeld dat we in een lawine beland zijn. Kijk, sinds dat die 1500 tanks uit Amerika van onze vrienden gekomen zijn. En die moesten wij dan naar de Oekraïne brengen via de Betuwe-lijn. Sindsdien is er, ja, bedoel, wil je in zo'n land leven? Bedoel, als je daar allemaal ongevoelig voor bent. Dan ja. Ook voor de Oekraïne-oorlog was er natuurlijk een hoop aan de hand in je leven. Er is van alles aan de hand. Maar dat was voor mij een druppel. Want ik ben maar 5 dagen in het leger geweest. En toen zei ze dat ik knettergek was. Nou, daar ben ik wel heel erg fier op. Ja, dat toekomst, ze mij knettergek verklaard hebben. Hans, je bent nu 65. 64. 64, bijna 65. Juni, hè? 2 juni? Yes. Ja. Nou ja, je ziet er nog goed uit. Maar er ligt dus hopelijk nog een toekomst voor je. Straks uit die rolstoel weer. Wat is je, je, je hoop voor de komende tijd? Nou, proberen die fysiek weer goed onder controle te krijgen. En ik kan nog maar 4 liedjes na elkaar zingen. Dus er is minder lucht als vroeger. Dus ik moet op een of andere manier een oplossing vinden. En we gaan 10 nieuwe nummers maken in de stijl van Nooit meer van God los. Dus met een piano en een harmonium. En that's it. Ja. En die kant gaat het op. Dus het wordt veel stiller. Maar ook veel... Het zou fijn zijn ook als het boek een beetje goed verkocht werd, hè? Dat zou heel welkom zijn. Praktisch kan, neem ook maar van mij. Afsluitend, na het lezen van je boek had ik eigenlijk nog 1 vraag. Ben je gelukkig nu? Nou, ik ben niet ongelukkig, dus dat is al een heel eind. Dankjewel. En ik krijg enorme complimentjes en daar ben ik gewoon heel blij mee. Toch ook een beetje bevestiging weer. Zeker. Applaus. Zeker. Dankjewel voor je komst. Hans de Boy, vroeger bekend van Annabel en nu van Nooit meer van God los. We gaan het eventjes hebben over voetbal. Even een omschakeling. Mooie voetbalterm ook. Chris Wobbe, de kwartfinales Champions League. Ja, de gelukkigste op dit moment is AC Milan. Want dat leidt 0 tegen 1. Of 1 tegen 0, zo moeten we het zeggen. Olivier Giroud, uiteindelijk zijn derde poging was het kassa. Maar het was een geweldige actie van Rafael Leao, de Portugese buitenspeler van Milan. Soleerde langs 3 tegenstanders, legde de bal pan klaar. Giroud hoefde hem alleen nog maar even binnen te werken. En dat lukte hem dus. Giroud juichte niet eens, maar iedereen liep af op Rafael Leao. En denkbeeldig, die manier van juichen, was het eigenlijk Giroud die op de knieën ging voor Leao. En dan zijn schoenen poetste uit dankbaarheid. En niet gescoord op Stamford Bridge. 0-0 bij Chelsea Real. Wel een enorme kans voor Cucurella van dichtbij. Maar Courtois, doelman van Real Madrid, redde geweldig. Live Sport op NPO Radio 1. Feyenoord in de Europa League. En misschien komt hij wel een kans. Hier komt de kans voor Geertruida. Donderdagavond, rechtstreeks vanuit Italië, AS Roma Feyenoord. Het is een schitterende goal. Donderdagavond, vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Roma Feyenoord. Wie luistert, weet meer. Een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. En speciaal voor KPN Unlimited klanten deel ook nog eens iedere maand 50 gigabyte met andere KPN abonnees op hetzelfde adres. Zo kan iedereen lekker blijven gaan. Kijk op kpn.com/unlimited. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders?

Paar minuten over 10, nog een klein uur langs de lijn en omstreken. Ze maken mensen blij door verloren voorwerpen uit het water te duiken. Ja, maar de recovery-duikers, divers, stuiten soms ook op tragische verhalen. Dat hoort u zo meteen. We volgen natuurlijk de tweede helft van Napoli-Milan en Chelsea-Real Madrid. En er is een glossy gemaakt over het seksleven van vogels. Dat en meer. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, de Deen Jonas Vingegaard heeft zijn contract bij de wielerformatie Jumbo-Visma met 3 jaar verlengd tot 2027. Jumbo stopt aan het eind van 2024 als hoofdsponsor. Het is nog niet bekend wie de nieuwe sponsor wordt, maar toerwinnaar Vingegaard heeft het volste vertrouwen in Richard Plugge, de directeur van de ploeg. I trust, yeah, Richard, I trust the Richard Plugge? Ja, yeah, yeah, yeah, I trust them that they have the financial part of running a team like this. I think otherwise they wouldn't sign contracts until 27. Ja, hij zegt Richard Plugge te vertrouwen, want waarom zouden ze anders contracten tot 2027 uitdelen? De tijd die atlete Nienke Brinkman liep bij de marathon van Boston komt niet in aanmerking voor de Olympische limiet. De Atletiekunie bleek de regels van de Wereldatletiekbond niet goed gelezen te hebben en heeft haar verteld dat haar tijd dus niet geldig is vanwege het afwijkende parcours in Boston. Ze liep tijdens die marathon bijna 2 minuten onder de Olympische limiet, maar plaatste zich dus nog niet voor Parijs. Het duel in de keukenkampioendivisie tussen Willem II en NAC Breda wordt volgende week dinsdagmiddag om 2:30 middags uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom. Het duel werd afgelopen vrijdag gestaakt omdat supporters voorwerpen op het veld gooiden. Willem II verdedigde in het resterende kwartier een 1-0 voorsprong. De internationale autosportbond FIA verandert niets aan de tijdstraf die Ferrari-coureur Carlos Sainz kreeg tijdens de Grand Prix van Australië. Sainz kreeg tijdens die race een penalty van 5 seconden... nadat hij Fernando Alonso in de slotfase aantikte. Daardoor viel Sainz terug van de 4e naar de 12e plek, waardoor hij nu definitief geen punten overhoudt aan die race. Voetbalster Stephanie van der Gracht zet na het WK van komende zomer een punt achter haar loopbaan. De 30-jarige verdedigster van Inter zegt alles te hebben meegemaakt wat ze wilde. Van der Gracht speelde begin april haar 100ste Interland. Het hoogtepunt uit haar loopbaan is de Europese titel in 2017. 2 jaar later bereikte Van der Gracht met Oranje de WK-finale. Op dat toernooi kopte ze Nederland naar de halve finales. Maar voorlopig staat Italië 1-0 achter. Is iedere dus verder niet heel erg nodig. Spitsen. Van der Gracht en 2-0. En dan krijg je toch het gevoel dat deze in de pocket is. Nederland naar de halve finale. Jan Nepomniachtchi heeft de 7e partij om de wereldtitel schaken gewonnen. De Rus staat nu halverwege de tweekamp met 4-3 voor tegen de Chinees Ding Liren. En we gaan het zo uitgebreid over dat WK-tweekamp hebben met Hans de Buhm. Ja, de Nederlandse waterpolosters nemen het in de poolfase van het WK dit jaar in het Japanse Fukuoka op tegen Europees kampioen Spanje. Nederland werd bij de loting verder gekoppeld aan Israël en Kazachstan. En de tweede helft dus van die kwartfinale voor de Champions League is begonnen. In ieder geval op één veld kan ik het al zien. Chris, eindelijk gescoord al een keer? Daar wachten we toch op. Niet op het veld wat al begonnen is inderdaad. Chelsea-Real Madrid 0-0 de stand dus. Chelsea wel enorme kansen gekregen via Kante en Cucurella. En van dichtbij werd die bal uiteindelijk uit de doelmond geranseld door een fantastische Courtois. Dus met deze 0-0 stand bij Chelsea-Real is Real dus door. En gaat dan de halve finale spelen tegen de winnaar van het duel tussen Manchester City en Bayern München. Dat tweeluik in ieder geval. In Italië wordt bijna afgetrapt. Napoli AC Milan tussenstand 0-1. En het is voornamelijk topspeler Rafael Leao, de Portugees van 23. Het was echt een fantastische actie. Een solo van hem. Diep op eigen helft begonnen langs 3 spelers van Napoli. En dan pan klaarleggen voor Giroud die afmaakte. Het hoogtepunt tot nu toe van de avond. En AC Milan met die tussenstand dus ook door. En zij gaan dan spelen tegen de winnaar van het duel tussen Benfica en Internationale. Maar er kan nog een hoop gebeuren. Overigens was er nog wel consternatie bij Napoli. Dat inmiddels ook weer is begonnen. Had het geen penalty moeten krijgen omdat Leao een overtreding maakte op Lozano. Nee, zei Marciniak. Maar in de herhaling toch duidelijk een overtreding waarneembaar. Uiteindelijk niet gegeven. We zijn weer begonnen. Op Stamford Bridge is het duel tussen Chelsea en Real Madrid inmiddels in minuut 50 aanbeland. Tussenstand 0-0. En in Napoli in minuut 46. Napoli-Milan 0-1 de tussenstand. Dankjewel, Chris. Stel je voor, je laat je telefoon in de sloot vallen of tijdens het zwemmen in het buitenwater glijdt je trouwring de diepte in. De mensen van de vrijwillige duikgroep Recovery Divers staan dan klaar om je te helpen. Ze hebben een boek geschreven over wat ze allemaal uit het water opduiken en waarmee ze heel wat mensen dolblij maken. Ja, verdomd zeg! Is dat de goeie? Ja, dat is hem. Blij? Helemaal. Hier hebben hem. Ja! Yes, dat is hem. Ja? Ja. Goed vasthouden? Ja, echt. Dit is hem. Hoe blij ben je? Staan we 1 tot 10? Ja, ik zie twee mannen hier breed uit lachen. Dave en Jochem, welkom hier van de Recovery Divers. Ja, deze laatste man was wel heel blij. Wat hadden jullie nou precies uit het water gehaald? Hij was een sleutel verloren. Een druppel, elektronische sleutel. Die was heel veel de tweede of de derde keer verloren. Sorry. En ja, hij was hem wederom kwijt in het water. En dat wilde hij niet aan zijn opdrachtgever vertellen. Dus toen belde hij ons. En ja, binnen 5 minuten hadden we de sleutel weer te pakken. Ja, en hoe dat allemaal werkt, hoe mensen bij jullie terechtkomen en waarom jullie dit doen, daar gaan we het over hebben. Er is ook een boek geschreven over jullie duikavonturen, Dagboek van een Duiker. Is de reactie eigenlijk altijd heel uitbundig als jullie zo'n voorwerp opvissen? Afhankelijk van het voorwerp. Ja? Een telefoon die er net in ligt, dan krijgen we inderdaad dit soort reacties. Maar we zien ook heel veel tranen. En heel veel emotie. Vooral als het gaat om voorwerpen die wat langer in het water liggen. Door eenzijdig ongelukken. Die verduisterd zijn door moordenaars. Noem maar op. Ja, er zijn een paar fascinerende voorbeelden waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar eerst even over het begin. Jochem, jij bent de stichting begonnen. Ja, klopt. Hoe is het ontstaan? Ik duik al heel lang, vanaf mijn 16e. En ik zoek al heel lang met een metaaldetector vanaf mijn 12e. En op een gegeven moment kwam er een keer een oom. En die had een telefoon in het water laten vallen. Een van de eerste mobiele telefoons. En zei, joh, jij kan duiken en je hebt een metaaldetector die onder water kan. Kan je dat ding opduiken? En ik word met Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En dat was de eerste aanvraag, de eerste succesvolle opdracht. En gevonden? En gevonden, ja. Ja. Zijn het vooral telefoons die jullie opvissen? Ja, als je het in de breedste zin kijkt wel. Ja? Maar ook vooral sieraden, telefoons in dit geval. En ja, andere dierbare objecten die of nabestaanden of de persoon hem terug willen hebben. Ja, nou zijn niet alleen maar, het zijn niet alleen maar luchtige zaken. Hè? Soms zijn het best wel heftige situaties waarin jullie gevraagd wordt om dingen ja, weer te vinden. Ook door nabestaanden. Zoals de nabestaanden van Jaap, een jong van 17, die in 2008 verongelukte met zijn brommer. Wat gebeurde daar? Wat was de vraag aan jullie? De vraag, als ik even terugkijk, was van de moeder van Jaap van, goh, mijn zoon is omgekomen met de brommer. We hebben geprobeerd om de telefoon terug te vinden. Een aantal andere spullen waren wel teruggevonden. Zouden jullie ons kunnen helpen? Want we hebben eerder gelezen dat jullie dat al een keer eerder hebben gedaan in december in Brielen. Want we zouden toch heel graag willen dat die telefoon terugkomt. Met de mogelijkheid of we nog beelden vanaf kunnen gaan krijgen. En die lag al hoe lang in het water? Dus 15 jaar. 15 jaar. Ja. En hoe begin je aan zo'n klus? Door in eerste instantie goed overleg binnen de stichting, binnen met elkaar. Een plan maken, met de nabestaanden overleggen. Eventueel kijken van, oké, wat is er nou exact gebeurd? Uiteindelijk gaan we dan naar de locatie. Maar als dit zo lang geleden is, kan ik me voorstellen dat lastig te achterhalen is wat er exact waar precies gebeurd is. Nou, op dat moment waren de politierapporten bekend, hè, door het onderzoek toen de tijd al. Dus hoe het is gebeurd was al bekend. Eenzijdig ongeval. Dan ga je jezelf een klein beetje op locatie reconstrueren van, oké, hoe is die te water gegaan? Waar gaan we beginnen met zoeken eventueel, overleggen. En zo gaan we starten uiteindelijk. Dus je hebt eerst wel het voorwerk. Maar ik bedoel, ik ben geen duiker, maar het water in Nederland is niet altijd heel helder. Dus zie je überhaupt wat onder water? 99% van de keren zien we niks onder water. Nul. Maar hoe werkt dat dan? Want jullie duiken, die hebben zo'n duikerspak, kan ik me iets meer voorstellen. Maar dan ga je onder water. Ik zie wel eens mensen op het strand lopen met zo'n kijker, met zo'n ding. Zo'n metaaldetector. Dat bedoel ik, zo'n metaaldetector. Nou, zulke metaaldetectoren hebben wij ook. Iets aangepaste versie, iets andere versie. Maar ja? Die kunnen onder water tot 60 meter. En we doen alles op de tast. Dus we zitten aan de zijlijn vast. Daarmee communiceren we naar de kantwacht. Onze veiligheidsman die op de kant staat. En die geeft ons signalen welke kant we op moeten zwemmen. Maar een telefoon vinden onder water op de tast? Ja, alleen met een metaaldetector. Dus die geeft geluiden. En ieder geluidje wordt eruit gehaald. Ja, maar die telefoon waar je het net over hebt, die van die overleden jongen, die hebben jullie gevonden? Ja, in dat geval zonder duikflessen. Omdat de sloot was maximaal een meter diep. Ja. En dan ga je ieder signaaltje wat voorbij komt op de metaaldetector, die wordt uitgegraven. In de sloot, in de blubber. En de ene keer is het een blikje. In dit geval was de eerste was een alkalinebatterij uit mijn hoofd. En het tweede signaal was hem al. Ja, klopt, ja. Dus binnen 7 minuten hadden we die telefoon te pakken. Ja, maar mijn verbazing was er net al van, wat heb je in hemelsnaam aan een telefoon die 15 jaar in het water ligt? Ja, je moet je bedenken dat als je kind, tegenwoordig is een telefoon, die zit in je zak, jaszak, noem maar op. Daar worden foto's mee gemaakt, filmpjes mee gemaakt. Die jongen begon ook net met fotootjes maken. Dus die moeder wilde graag weten, wat was zijn laatste foto? Hij was helemaal weg van foto's maken met zijn telefoon. Hij wilde ook gaan vloggen en dat soort dingen allemaal toen de tijd. Toen was hij een jaar of 17, meen ik, uit mijn hoofd. Dus ja, die moeder wilde graag weten wat er nog op die telefoon zou kunnen staan. En wat was zijn laatste momenten met de telefoon waarmee die foto's heeft gemaakt? Ja, maar komt er nog wat? Kun je er wat uithalen uit zijn telefoon na 15 jaar? Ja, zeker. We werken samen met onder andere Digital Life Legacy. Dat is ook een non-profit organisatie. Die heeft van iedere merk telefoon, ieder model hebben ze een voorbeeld liggen. In allemaal kasten en laders. En die kunnen chips overzetten en die kunnen de chip weer uitlezen. En wat was de laatste foto? De laatste foto's zijn van de avond ervoor die terug zijn gekomen, ja. Ja, noemde net ook al dat tussen neus en lippen door moordenaars. Daar was ik nogal verbaasd over waar dat dan precies in voorkomt. Recenter hebben die nabestaanden van de 14-jarige Esmee in Leiden kunnen helpen. Ja. Geruchtmakende zaak. Esmee werd om het leven gebracht door haar turnleraar. En naderhand was haar telefoon nergens meer te vinden. Dave, hoe kwam de moeder van Esmee bij jullie? Eigenlijk door ook weer onze social media kanalen. Klein stukje toch de regionale kranten van de eerdere vondsten van nabestaanden. Ja, en dat bracht tot vragen vanuit de moeder van Esmee. En kwam uiteindelijk bij de stichting terecht of we haar toch konden gaan helpen. Om te kijken of we die telefoon toch nog terug konden vinden. Ik begrijp dat jullie daarna 2 keer zijn gaan duiken. Hoe verliep die eerste keer? Die was best wel pittig. We hebben best wel, in ieder geval Jochem, lange voorbereiding daarvoor gehad. Ook omdat politie de telefoon niet meer kon vinden en het voor het onderzoek ook niet meer belangrijk vond. Dus dan hebben jullie minder informatie? We hadden wel informatie, maar niet de juiste. We hadden wel de informatie op de plek waar die zou kunnen liggen. Mm-hmm. Maar niet de plek waar die exact zou moeten liggen. Nou, we hebben een heel gebied afgegaan uiteindelijk. Eerst door te kijken, op de kaart kijken. We hebben toen gezegd van oké, we pakken eerst dit stuk. We hebben daar 3 uur gezocht. Met 3-4 graden in het water gelegen. Met 5 of 6 man langs de kant ook. Kan dat? Kun je 3 uur in het water liggen van 3 graden? Met de pauzes tussendoor uiteindelijk. Oké. Okay. Ja. En zo zijn we structureel, stukje voor stukje, zijn we dat gebied gaan afzoeken. Nou, de eerste keer was dus uiteindelijk, konden we wel zeggen van, nou, hier ligt het dus echt niet. Uiteindelijk hebben we besloten in diezelfde week nog van, we gaan terugkomen. We hadden het al wel gezegd, maar als het wat qua temperatuur wat beter zou zijn. Maar het zat ons echt niet lekker van, nou, deze telefoon moet eigenlijk terugkomen. Nou, de tweede keer, de week later, heeft Jochem uiteindelijk in rond de 7 minuten de telefoon teruggevonden. Maar als ik jou zo hoor, dan zouden jullie ook al was het na 10 keer niet gelukt, alsnog zijn teruggegaan voor een 11e keer. Voor dit soort dingen zeker. Vooral voor nabestaanden. Ik weet als geen ander ook vanuit mijn verleden hoe belangrijk het is om toch dat kleine beetje wat nog dierbaar is terug te kunnen brengen als aandenken. Ja, jullie zijn geen commercieel bedrijf. Dus wat is je drive om dit te doen? Want je ligt wel met 3 graden al heel lang onder water. Weet je, je moet ook ergens voor willen doen. Ja, maar geld is niet de drijfveer. Voor mij is het echt uit het hart om mensen te kunnen helpen. Ja? Ja, serieus. Je zei net even in een zinnetje, ja, door eigen ervaring. Om kort te vertellen, ik heb zelf gediend in Afghanistan als cameraman, fotograaf. En ik heb daar genoeg meegemaakt om het even heel kort te houden. Mm-hmm. Want dat is niet verder heel belangrijk. Maar ik weet wel wat het kan betekenen om toch iets te kunnen betekenen voor nabestaanden. Ja, daar leef ik voor. En waar trek je de grens? Ik kan me voorstellen, de dingen die we net vertellen, de voorbeelden die je geeft, daar zit heel veel emotionele waarde aan. Maar een dronken toeristische telefoon in de gracht laat vallen... Zit je nou te knikken? Ja, dit doen we ook. Doe je dat ook? Ja, dit doen we ook. Gratis. Deze gracht. Nee, misschien toch de volgende gracht. Dit bruggetje. Nee, het volgende bruggetje. Of misschien nog een bruggetje verder. En wij sjokken erachteraan. In onze duikertrusting. Nou, zeg het maar. Maar is dat dan gratis? Wij rekenen alleen kilometervergoeding. 25 cent per kilometer. En we rekenen spoelkosten €35. En dat is echt voor het onderhoud van het materieel. En voor perslucht en noem maar op. En voor de rest doen we het echt gratis. Ja. Nou, dat was even de praktische informatie. Nog heel even terug naar die zaak van de 14-jarige Esmee... die om het leven was gebracht, vermoord was. Jullie vonden die telefoon. Haar moeder was er toen ook bij. Hoe was dat moment? Kippenvel. Nog steeds, als we het erover hebben. Ik lag onder water. Je geeft een sein via de seinlijn aan je kantwacht. Van, joh, ik heb hem. Daar hebben we tekens voor afgesproken. Dus je komt boven met die telefoon. Het eerste wat er geroepen wordt is Dave moet eruit. Want Dave lag ondertussen ook in het water. Dus die wordt door zijn kantwacht eruit gehaald. En op dat moment lopen we met z'n tweeën het trappetje op. En daarvoor hebben we elkaar al een knuffel gegeven zonder de tranen al bons in de ogen. Want je weet gewoon, dit is de telefoon waar we eerst 3 uur naar gedoken hebben. En waar de ouders stonden aan de kant, oma stond aan de kant. En dan moet je die telefoon gaan geven. En het eerste... wat Natasja zei, de moeder van Esmee, ik laat hem nooit meer los. Nooit meer. Het is ook wel een druk, kan ik me voorstellen, als die ouders, die oma langs de kant staat. Dat je denkt, ja. Moet dat ding wel vinden. Opgeven is geen optie voor ons. We gaan door. En als we de eerste keer niet vinden, dan de tweede keer of de derde keer. Ja. De politie had hier ook naar gezocht. Hè? In ieder geval een poging gedaan om. De politie heeft ook duikers. Hoe kan het dan dat zij het niet vinden en jullie wel? Duikers van de politie hebben alleen op de tas gezocht. Dus met hun handen door het slip heen, 30, 40 centimeter slip. Zonder metaaldetectors. In dezelfde koude omstandigheden. Het was 2-3 januari hebben zij gezocht. Dus dan is het water ook 3-4 graden. Ja, en met je handen door de blub heen ga je hem heel snel missen. Ja. Is dat dan ook een tip voor de politie van wat jullie betreft? Oefenen, trainen met metaaldetectors. Ja, maar precies. Ik bedoel, dat lijkt me. Het klinkt niet als rocket science, zeg maar. Een metaaldetector meenemen naar beneden. Nee, het meenemen naar onder water is geen rocket science. Maar het leren gebruik van de metaaldetector onder water, dat is niet iets wat je even doet. Er zitten honderden uren aan oefenen in. Kijk, dan begrijp ik nu waarom dat zo ingewikkeld is. En is er nou op dit moment nog iets waar je bezig bent om het te vinden wat je nog niet hebt kunnen vinden? Ja, we zijn nog bezig met een trouwring. Daar zijn we al 8 of 9 keer terug geweest. In de regio Ridderkerk. En die hebben we nog steeds niet gevonden. Allemaal andere ringen, maar die ene trouwring hebben we nog steeds niet gevonden. Maar wat doen jullie dan als groep? Denken jullie dan van, oké, heb jij ook over 1,5 week op zaterdag vrij... gaan we weer even een rondje die trouwring zoeken? Ja, zodra we even tijd hebben, dan gaat er in de groep... zullen we weer even? En dan gaan we weer even. Hoe groot is deze groep? We zitten nu met 16 man. Waarvan 11 duikers... Dat is 11 jongens en dames trouwens ook, die kunnen duiken. Mm-hmm. En de rest zijn kantwachten en EHBO'ers. En met hoeveel mensen zitten jullie, staan jullie langs de kant en liggen jullie in het water? Zeg maar 1 project, stel jullie gaan naar op zoek naar die trouwring. Een standaard met z'n tweeën. Eentje in het water, eentje langs de kant. En een hele grote project, dus met Esmee, dan staan we met 8-9 man aan het water en in het water. We hadden het net over die kou. Is het op andere momenten ook nog gevaarlijk om dit te doen? Want je hebt een EHBO'er ook. We hebben EHBO'er bij ons, bij grote klussen. De regel met duiken is dat alles dubbel uitgevoerd is. Dubbel lucht. Je bent met z'n tweeën. Dat is regel 1 in Paddy. Alleen zodra wij de bodem raken, krijg je stof en zie je elkaar niet meer. Dus het heeft helemaal geen zin om met z'n tweeën in het water te zijn. Dus bij ons is regel 1 aan de seinlijn. Als er iets gebeurt, kan de kantwacht ingrijpen. Je buddy staat eigenlijk aan de kant. Mijn buddy staat aan de kant, ja. Gaat het ooit wel eens verkeerd? Of dat je denkt, ik heb echt even, dit is een gevaarlijk moment, of hier hebben we het niet goed ingeschat? Als het gevaarlijk is, duiken we niet. Dus bij twijfel, niet inhalen, gaan we gewoon het water niet in. Punt. En wat kan dat gevaar zijn naast kou? Stroming. Vast komen te zitten. Aan een net, aan een touw. Onder een vlonder. Al dat soort situaties doen we gewoon niet. Punt. Ja. Wat is het raarste waar jullie ooit op zoek naar zijn gegaan? Naar een urn. Mevrouw had een man die was overleden. Had ondertussen een nieuwe partner. En de nieuwe partner werd constant vergeleken met haar overleden partner. En die was dat op een gegeven moment zat. En die gooide de urn in het water. En wie wou hem weer hebben? Zij wilde hem weer hebben. Ja. En die domme vraag, maar heb je hem gevonden? Ja, we hebben hem gevonden. Ja, hij is bovengekomen, maar hij was wel nat. En wat stond de nieuwe partner ook langs de kant? Nee, die stond er niet. Jammer. Hey, en ja. Dit soort anekdotes en verhalen zijn allemaal beschreven in het dagboek van een duiker? Ja, klopt. Ja. Ja. De mooiste verhalen, de meest bijzondere verhalen, de gekste vondsten, de leukste vondsten. Ja. Hoe lang is dat hoofdstuk van de urn? Ik kan me voorstellen dat jullie daar wel wat ruimte voor hebben ingegeven. Die is 2 pagina's. Zonder foto. Die willen anoniem blijven. Die willen anoniem blijven, ja. Is er nu het risico dat heel veel mensen dit horen en denken, oh, wacht eventjes, ik ben ook een keer wat verloren. Ik ga nu dat jullie overstelpt worden. We worden regelmatig overstelpt. We zijn natuurlijk regelmatig zijn we in het nieuws. Ja. Die plannen we in. Afhankelijk van hoe lang het al in het water ligt. Hebben we een planning. Nou, iedereen die wat verloren is, welkom, we helpen graag. Ja, nou mooi jongens, heel erg bedankt. Ja, het boek heet dus Dagboek van een Duiker, is te koop in de winkel. En ik zeg Jochem en Dave van de stichting Recovery Divers. Niet te koop in de winkel. Niet te koop in de winkel. Alleen op de website. Kijk, dat doe ik. We moeten het nou krijgt het heel veel nadruk. In ieder geval, er is een boek. En je kunt ze ook daar vinden als je iets verloren bent, waar dan ook, in het water in ieder geval. Zeker. Dank jullie wel. Champions League dan. Chris, vertel ons even, hoe gaat het daar op de twee velden waar gevoetbald wordt? Real Madrid aan de leiding in Londen op Stamford Bridge 0-1. Een eenvoudige uitbraak. Heel snel gekanteld vanaf de linkerkant naar de rechterkant. Ja, en dan is het volle bak snelheid, hè, wat Real kan ontwikkelen. Vinicius Junior was ontsnapt. En die tikte eigenlijk de bal over de inglijdende Chalobah heen. Gaf hard voor. Benzema miste de bal, maar uiteindelijk kwam die bal bij Rodrigo tussen 4 spelers van Chelsea in. Schoof hij de bal in het doel en dat betekent de 1-0 voorsprong voor Real Madrid. Chelsea moet er nu 3 maken om in ieder geval qua doelpunt op gelijke hoogte te komen. En Napoli gaat door waar het in de eerste helft mee was gestopt. Kansen missen. Het staat nog steeds achter. AC Milan nog steeds is op voorsprong 1-0. Doelpunt van Giroud, maar eigenlijk voor de helft op het konto van Rafael Leao. Die snelle linkervleugel aanvaller, die Portugees, groot talent. Hij toch wel verantwoordelijk voor de mooiste actie van de avond met zijn geweldige solo. En de assist op Giroud. Ja, en hiermee dus, stel dat Milan dit weet te houden, dan krijgen we misschien wel Inter tegen AC Milan in de halve finale van de Champions League. Een echte derby della Madonnina. Wie had dat toch gedacht aan het begin van dit Champions League seizoen? Maar we moeten nog even voetballen, want in Napels spelen we inmiddels minuut 64. In Londen is men al wat eerder begonnen met spelen en zitten we in minuut 68. Maar de tussenstanden dus, Chelsea, Real Madrid 0-1 en Napoli-Milan ook 0-1. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Adult. Ad Daryl Hall en John Oates met Adult Education. 1 minuut NPO over Radio half 11. Ewout de Jong is hier voor het nieuws. Goedenavond. In een sportschool in de Duitse stad Duisburg zijn zeker 4 mensen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is op de vlucht geslagen. Meer dan 100 agenten en een arrestatieteam kammen de straten uit in het oude centrum van Duisburg. De achtergrond van de steekpartij is onbekend. Benzine en diesel worden volgend jaar mogelijk flink duurder. Minister Jette wil het verplicht stellen om biobrandstof bij te mengen, waardoor de prijs 5 tot 10 cent per liter omhoog gaat. Ook wordt gepraat over hogere aanschafbelasting voor diesel- en benzineauto's en belastingvoordeel voor kopers van een tweedehands elektrische auto. Cardioloog van het Erasmus MC in Rotterdam is opgestapt nadat hij was berispt vanwege bijverdiensten. Die waren door Nieuwsuur en de NOS onthuld. De arts kreeg voor advieswerk bijna 70.000 euro van een bedrijf dat ook apparatuur leverde aan het Erasmus MC. En hij had daar volgens de regels toestemming voor moeten vragen. En het herstel van het spoor bij Voorschoten na het ongeluk van 2 weken geleden gaat wat sneller dan gedacht. Volgens ProRail rijden er donderdagochtend vroeg weer treinen tussen Leiden en Den Haag. En dat is een dag eerder dan verwacht. Langs de lijn en omsteken. Ja, wat is er allemaal te vertellen over het seksleven van vogels? Misschien niet een vraag die u zichzelf dagelijks stelt, maar wel een vraag die u binnenkort kunt beantwoorden door de nieuwste editie van de glossy Fuit, gemaakt door 2 Vlaamse vogelspotters te kopen. We gaan het over hebben met een van hen, Begijn Le Bleu. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kwamen jullie in vredesnaam op het idee om een blad van 150 pagina's over seksende vogels te maken? Wel, als je een beetje van vogels kent, dan weet je dat het 150 bladzijden eigenlijk nog veel te dun is. Je zou eigenlijk bijna een encyclopedie kunnen schrijven over het seksleven van de vogels. Want nagenoeg alles wat zij doen staat in functie van de nakomelingen. En hoe zij dat beogen, dat is eigenlijk wel een fascinerend verhaal op zich. Dus ja, wij moesten eigenlijk niet zo heel veel moeite doen om allemaal die verhalen op te sporen en er iets moois van te maken. Nee, daar hebben we het over verhalen. Klinkt maar een beetje onbescheiden, hè? Nee. Nou ja, je hoort wel eens schrijven is schrappen, maar dat was bij jullie dus ook zo. Ja, dat klopt wel. We halen daar de mooiste verhalen uit natuurlijk, of de verhalen die ons ook passioneren. En naast de verhalen heb je natuurlijk ook de beelden in Fuit Vogelmagazine, want we hebben daar een aantal portfolio's tussen gestoken van een aantal vogels die heel kenmerkend zijn rond seks. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de paradijsvogel. En de paradijsvogel die is bekend omwille van zijn prachtige vierentooi, maar ook omwille van het feit dat hij zo hele merkwaardige, bizarre balsen heeft. En bals is eigenlijk een soort verleiding van het mannetje om het vrouwtje te bekoren. En het vrouwtje bekijkt dat dan iets of wat stoïcijn. Ze zegt dan van, je mag wel ofwel, hoepel maar op. En daar hebben wij eigenlijk ook wel prachtige portfolio's, prachtige foto's van. Dus die combinatie van die teksten en die wetenschappelijke verklaringen en enerzijds ook zo wat de natuurhistorische benadering daarvan, want vroeger was er heel veel mythe rond bepaalde gedragingen van vogels. En voornamelijk bijvoorbeeld mussen, die paarden veel. En men ging die dan ook opeten opdat men dan geil zou worden, weet je, de mens. Dus daar staat enorm veel van te kijken en te zoeken in heel wat boeken. Ja, maar lig jij dan uren of dagen achter de struiken om seksende vogels te spotten? Oh, ik wenste dat ik zoveel tijd had. Ik zie dat zo voor me. Maar het is natuurlijk nu wel het broedseizoen. Dus alles wat je nu tegenkomt van vogels, of ze nu luid zingen, of ze paren, of ze dagen elkaar uit, staat wel effectief in het teken van, ja, ofwel willen we paren, of die vogels willen paren, of broeden, of nakomelingen maken. Dus ja, ik zeg het nogmaals, wat je nu ziet in de natuur staat toch vaak in het teken van seks. Ja, ja, maar dan gaat het dus wel vooral in het teken van voortplanting bij vogels, en niet in het teken van seksueel genot. Ja, seksueel genot is eigenlijk nog wel iets helemaal anders. Ook al interpreteren wij mensen dat vaak zo. Het gaat echt effectief over voortplanting. En het kan soms wel eens verkeerd opgepakt worden ook. Neem nu de hegemus. Dat is een vogeltje dat is een echt tuinvogeltje dat in de lage landen voorkomt. Ooit door een Presbyteriaanse priester in Schotland in de 18e eeuw moesten wij daar een voorbeeld aan nemen, zei hij, omdat het een bescheiden vogeltje was dat heel veel nakomelingen produceerde. Wat dat die priester toen niet wist, was dat dat eigenlijk het meest seksueel geobsedeerde dier lijkt dat in je tuin kan rondhuppelen. Omdat het promiscuur gedrag vertoont, waar wij soms vraagtekens bij zetten. En een van die karaktertrekken van die hegemus is cloaca pikken. En het woord moet ik eigenlijk al niet meer nader uitleggen. Ik leer een hoop. Ja, het mannetje pikt effectief in de cloaca van het vrouwtje. Hè, de cloaca waar uitscheidings- en spijsverteringsstelsel in samenkomen. En waarom doet die hegemus dat? Wel, omdat hij weet, dat mannetje, tussen aanhalingstekens, dat de soort, de hegemus, enorm veel paart met andere vrouwtjes, andere mannetjes. Niks is hem te gek. En die wil eigenlijk voorkomen dat er al zaad in die cloaca zit, waarop het vrouwtje een vochtdruppeltje produceert en het zaad van een eventueel ander mannetje naar buiten perst, zodanig dat zijn zaad meer kans heeft op succes. Nu, dat is heel complex, maar dat is een heel markant, misschien ook wel voor ons grappig, maar vooral leuk weetje, bizar. Je bent er misschien niks mee, maar ik ben altijd blij als ik zulke dingetjes weet, ja. Ja, dan ben je eigenlijk van oorsprong cabaretier, succesvol cabaretier. Ja. Staat dat even op een laag pitje nu om je met dit blad bezig te houden? Eigenlijk wel, ja. Ja, ik ben sowieso wel ook natuurgids, dus ik begeleid ook wandelingen, vogelwandelingen. Ik heb ook een voorstelling rond vogelkijken. En het is niet zo dat ik bergen geld hiermee verdien, maar een tijdschrift maken, en zeker dat van ons, want we doen alles in eigen beheer. Ja, dat vraagt wel om continuïteit, want tijdschrift nummer 1 ligt daar en dan moet natuurlijk ook nummer 2 en 3 gemaakt worden. Dus ik moest wel keuzes maken ergens, ja. Maar ik ben wel blij met die keuze, omdat ik nu heel veel dingen kan combineren. De humor in mijn voorstellingen blijft ook nog wel altijd. En als ik dat combineer met mijn echte passie, dat is dat vogels kijken, dan word ik daar toch wel blij van. Ja, je klinkt als een echte liefhebber, hè? Vogelspotter, ben je een voorstelling over vogels. Dus dan was misschien wel de volgende stap 150 pagina's glossy over vogels. Maar ik neem aan dat je hem niet alleen voor jezelf hebt gemaakt. Dus wie is de doelgroep hiervoor? Wel, in de eerste plaats natuurlijk de echte vogelkijkers. Maar ik merk van zodra dat iemand dat blad in handen neemt en die is maar een beetje natuurminded, dat hij zoiets heeft van shit, wat is dit? We hebben daar ook echt naar getracht. We hebben echt getracht een blad te maken dat nu echt is best of both worlds combineert. Dat is namelijk en mooie fotografie, maar ook die long read artikels waar een beetje goede journalistiek in zit. Omdat we ook merken dat journalistiek, en dan zeker de geschreven pers, dat wordt alsmaar dunner. Er moet alsmaar minder geschreven worden, precies. En wij brengen nog reportages in de old school way, zal ik maar zeggen. Zo de lange artikels die je mag schrijven. Reportages, reizen worden nog gemaakt. Het is voor de natuurminnende mens, voor de vogelkijkers en eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in een beetje natuurwetenschap en wetenschap in het algemeen. Ja, ik proef een hoop enthousiasme. Ik denk dat ik mijn blad nu goed verkocht heb. Nee, het heet Fweet, hè? De glossy. Ja. Heeft dat nog iets met paring te maken, dat geluid? Het is zo'n Is dat gewoon de algemene vogel? Het is de contactroep van de Chifchaf, als je het dan toch wil weten. Graaf, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Is die ook in Nederland te krijgen? Het is allemaal online te verkrijgen op feed.be. Daar kan je het bestellen. Ja. Oh, is verkrijgbaar. Website winkels, ook nog genoemd. Dankjewel, Begijn Le Bleu, over de glossy over het seksleven van vogels. Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen. Dank en succes. Champions League voetbal. Napoli hoopt op eeuwigdurend geluk. En Chelsea hoopt op een wonder. Chris, het wil niet lukken, hè? Nee, Chelsea kijkt als een stel dode vogeltjes. Het ziet er in ieder geval niet potent uit wat de Londenaren laten zien. 2-0 inmiddels is de achterstand. Rodrigo van dichtbij. Die maakt Reals en zijn tweede van de avond. En dus 0-2 op de borden Stamford Bridge. Sommige supporters liepen direct naar huis toe. Tenminste, of misschien wel naar de pub of zo. In ieder geval weg van het stadion. De meeste toeschouwers blijven nog wel zitten. En dus de kille realiteit dringt weer het stadion binnen van Stamford Bridge. In ieder geval dan weer deze 2-0. Ja, de kans was al heel erg klein dat Chelsea door zou gaan. En nu met 2-0 en ook nog eens 2-0 in Madrid zou Chelsea 4 keer moeten scoren voor een verlenging. Dat gaat zeker niet gebeuren. Hoewel krijgt de ploeg nu nog een kans, misschien heel dichtbij van het doel van Courtois. Omdat achterin Rüdiger, invaller inmiddels bij Real Madrid, staat te stunten. Nu er nog een schot in de korthoek. Nee, geblokt. En uit de rebound is het weer die vervelende Courtois. Tenminste, als je een Chelsea-fan bent. Want Courtois natuurlijk in het verleden succesvol bij Chelsea. Nu al jaren spelend voor Real. Hij samen met Rüdiger, die invaller, ook een verleden bij Chelsea, zijn gewoon uitstekend op dreef. Maar de man van de avond is Rodrigo. Hij dus 2 goals gemaakt. De Koninklijke melden zich opnieuw in de halve finales. De titelverdediger dus nog steeds in het toernooi bij de laatste 4. Gaat erin spelen tegen of Bayern München of City, waarbij City de beste papieren heeft. En dan in Napels zitten we inmiddels in minuut 79. Milan nog steeds aan de leiding. 1-0 door die goal van Giroud. En ja, het lijkt er echt wel op dat Milan dit niet meer gaat weggeven. De ploeg kan nauwelijks opbouwen. Maar ja, wat heb je aan opbouw als je Leao al In het spel hebt. Hè? Ik bedoel, het is zo'n groot talent. En als je heel goed kunt verdedigen. Want dat kunnen Simon Kjær, de Deen, en Vicario Tomori, de Engelsman, uitstekend. Ze leggen Osimhen, de gevreesde aanvalsleider van Napoli, de hele wedstrijd al aan de ketting. En omdat de Napolitanen al vroeg moesten wisselen, nu dan misschien de kans. Nee, het is Kvaratskhelia die claimt een handsbal gezien te hebben. En Napoli krijgt een strafschop. Dat moet nog even gecheckt worden. Maar minuut 80. Misschien dat Napoli in ieder geval op gelijke hoogte kan worden. We gaan het zo afwachten. Voorlopig nog Milan aan de leiding met 1-0. Over 2 dagen komen de beste darters van de wereld weer richting Ahoy voor de Premier League na het WK. Het meest prestigieuze toernooi. 17 donderdagavonden lang strijden 8 spelers om in totaal 1 miljoen Britse pond. Maar er klinkt kritiek vanuit de spelers over de huidige opzet van de bond. Michael van Gerwen reist als koploper af naar Ahoy, maar hij is niet tevreden. Van Gerwen is kritisch op dartsbond PDC. Hij vindt namelijk de huidige opzet met een kwartfinale, een halve finale en een finale iedere avond veel te veel van het goede. Ik vind dat je de topspelers te vaak tegen elkaar laat spelen. Je hebt weinig beelden op van mooie wedstrijden. Dat is mijn mening. Alleen ja, wie het is, hun zien het anders. Hun zien het er weer. Iedere avond is uitverkocht en stijf uitverkocht. En dat is iets wat voor hun telt, snap je? Ze zijn een commerciële partij en daar moeten hun ook naar kijken natuurlijk. En dat heb ik met tv te maken. Is daar iets aan te doen? Ja, de PDC gaat erover niet. Ik moet gewoon spelen en ik moet gewoon zorgen dat ik mijn wedstrijden winnen. Ja, maar jij bent het grote uithangbord, dan heb jij daar ook invloed op, toch? Nee, daar heb ik geen invloed op. Zeker niet. Was er maar zo'n feest. De dartsfans in de zaal, zoals donderdag in een uitverkochte Ahoy dus, krijgen een spannend mini-toernooitje te zien. Maar de fans voor de buis kunnen zich op termijn best wel eens een beetje gaan vervelen. Dat denkt oud-winnaar Raymond van Barneveld. Kijk, je kon vroeger natuurlijk veel meer leven naar bijvoorbeeld een klassieker zoals van Barneveld-Taylor, van Barneveld-Vergerbe, Vergerbe-Taylor, Anderson, noem ze allemaal maar op. Ja, nu is het natuurlijk heel simpel. Ze komen elkaar bijna wekelijks tegen op de Premier League avond. Hè, want dat is natuurlijk een knock-out fase. Ja, als je gewoon goed in vorm bent, dan kom je elkaar vaak tegen. Dat is natuurlijk logisch. Ja, dan is een paar dagen later hebben we de Eurotour in Duitsland. Dan kom je elkaar weer tegen. Ja, dus het is wel een beetje veel van het goede, vind ik zelf. Te veel? Ik denk het wel. Je moet het ook wel een klein beetje, ja, speciaal houden, zeg maar. Bullseyes would lead the double 16. Maar als jij het voor het zeggen hebt, dan is deze opzet dit jaar voor het laatst. Ja, ik wel. Maar ja, dat weten ze. Dat heb ik ook verteld. Snap je? Dus ik vind, je moet altijd eerlijk tegen elkaar zijn en je mening geven. Snap je? Maar ja, het is wat het is. Want denk je dan dat het op lange termijn nadelig kan zijn voor de sport? Want het is waar wat je zegt. Als het niet meer speciaal is dat jij tegen Michael Smith gooit, dan wordt het voor de kijker misschien ook wat normaler. Ja, maar aan de andere kant vinden ze ook wel leuk om ieder week een apart toernooitje te zien. Dus ja, het is altijd een beetje geven en nemen. En ja, je kunt op alles zitten te zeiken, alleen heeft ook geen nut. Snap je? Je moet wel iets relaxer zijn af en toe. En ja, verder is weet ik ook niet zoveel wat ik ervan moet zeggen. Ja. Ja, zei darter Michael van Gerwen tegen een iets wat verkoude verslaggever Thierry Boon. Van Gerwen speelt donderdag in Rotterdam de laatste kwartfinale van de avond tegen Nathan Aspinall, de huidige nummer 5 van de Premier League. Napoli kreeg net de kans om er in eigen huis nog wat van te maken. Chris, lukte dat ja, ook? Ja, maar Napoli heeft Kvitsa Kvaratskhelia, de Georgië die echt het hele seizoen al betoverd. Hij ging achter de bal staan, maar stuitte op de uitstekende doelman Mike Maignan van AC Milan, die opnieuw de nul gaat houden als het zo blijft in de Champions League. In ieder geval, Milan is vierde in de Serie A, maar in de Champions League toch echt wel een klasse apart. Goed verdedigen kan ook een kunst zijn. En AC Milan beheerst dat gewoon uitstekend. Maignan stopt de penalty waar zijn collega dat van Napoli, Meret, dat al eerder deed in de eerste helft. Op een strafschop van Giroud. Het is wel de avond van de keepers. Maar Milan leidt met 0-1 in minuut 84 bij Napoli. En gaat waarschijnlijk door tegen de winnaar van Benfica Internationale. En het is Chelsea dat nu een enorme kans weer mist, zeg. Via een invaller. Mudrik lukt het ook niet. En ook Chelsea staat achter de Real Madrid 0-2. Het Schaken krijgt een nieuwe wereldkampioen nadat regerend titelhouder Magnus Carlsen aangaf zijn titel niet te willen verdedigen op het WK tweekamp. En dus maken de Chinees Liren Ding en de Rus Jan Nepomniachtchi in 14 onderlinge duels uit wie de nieuwe wereldkampioen wordt. 7 partijen zijn er nu gespeeld en Nepomniachtchi staat met 4-3 voor. Dat bespreken we met schaakkenner Hans Beum. Hans, ik zag jou bevestigend knikken toen ik het naam uitsprak. Nou, ik vind het knap. De meeste struikelen erover. Nepomniachtchi. Ja. En je kan het ook op verschillende manieren schrijven. Maar zoals het, denk ik, het goed is in het Nederlands, dan schrijf je C-H-T-C-H-I aan het eind. Het is heel ingewikkeld allemaal, maar oké. Maar je spreekt het dus uit, Nepomniachtchi. De eerste hoorde is genomen. Het schaakbord dan staat 4-3 in het voordeel van deze Rus. Hoe zijn die partijen tot nu toe verlopen? Wisselvallig. Het lijken wel twee boksers die enorm hard slaan op de ander, waarbij de verdediging niet helemaal, die laten ze een beetje lopen. Dus ze slaan elkaar voor de koppen. En we hebben ook na 7 partijen 5 keer winst en 2 keer remise. Wat in schaken uitzonderlijk is. En hoe komt dat dan? Ja, ik zit soms eigenlijk, maar daar komen we nog wel op. Ik zit eigenlijk te wachten op echt een niet alleen een aanval van absolute wereldklasse, maar ook op een verdediging van absolute wereldklasse. En ja, ik vind dat ze beide niet echt lekker verdedigen. Daar ligt eigenlijk de nadruk niet op. Ook wel, zou me kunnen voorstellen, is ook wel leuk om het, dat het een beetje onbeheerst. Oh ja, nee, voor de kijker is het leuk. Maar we zijn natuurlijk enorm verwend met de huidige wereldkampioen Carlsen. En ja, dat zijn bijna vlekkeloze partijen. En die kant wil je toch eigenlijk opgaan. En ook die laatste partij van vandaag, die 7e, staat ding in het begin slecht. Komt dan weer terug, staat zelfs wat beter. Laat het in tijdnood weer lopen, verliest en laat een remise variant gaan. Verliest dan weer. Dus dat verwacht je eigenlijk niet op dat allerhoogste niveau. Nee, zij staan wel in de finale dan. Die twee, zijn die altijd wat onbeheerster dan Carlsen? Zou je ze zo typeren? Iedereen. Iedereen is meer onbeheerster dan Carlsen. Want dat is dat is eigenlijk zoals het gespeeld moet worden. Ja. Je hebt af en toe van die spelers, ongeacht welke sport je pakt, die ineens alles in zich hebben. Niet alleen het verdedigen, het aanvallen, de psychologie, de voorbereiding. Alles moet kloppen op zo'n moment. Dat zie je en enkele keer is dat zo. En vaak zie je dat hier of daar een zwakke plek zit. Nou, dat is duidelijk dat bij is, deze dus ook. Dat is bij deze aan de alle hand. Twee. Ja, ja. Hoe zou je ze typeren? Zijn ze een beetje dezelfde types? Nee, absoluut niet. Ding is een echte Chinees, zeg maar. Dat is die ook. Maar hij zegt heel weinig bij de persconferenties. Eigenlijk, wat mij betreft, kunnen ze die persconferenties zo overslaan. Dus daar komt helemaal weinig uit. En ja, Nepomniachtchi die verliest zich in technische uitleg. Dus als er een vraag wordt gesteld, gaat hij met schaaktermen, paard F3, lopen G5, dame maal F6. Dan denk je van ja, dan raak je helemaal de draad kwijt. En hij vergeet dat de mensen eigenlijk het emotionele willen horen. En andere dingen willen horen over de psyche en hoe die in de partij zat en zijn emoties. En weet ik veel wat allemaal niet. Maar niet setjes. En dat is heel. Maar dat doet hij wel. Dus ja, dat is ook weer anders. Ja. Je gaf net al aan dat er een behoorlijk verschil is, hè, in niveau dan tussen Carlsen, die dan bijna perfect speelt of heel compleet is, ja, en deze twee. Ja. Hoe groot is dat verschil? Ja, ik heb met de krant meegenomen, de Telegraaf van 8 april, in een voorbeschouwing. En dan zie je dus pagina groot. Nou, op zich een goed stuk, maar goed, dat heb ik zelf geschreven. Maar dan heb je, dan krijg je de opmaak, en daar gaat het mij eigenlijk om. En die opmaak, dan zie je hier dus een grote foto met die dinglieren. Nou, een beetje mooi die Chinese vlag er op de achtergrond, de geel en rood en zo. Dan krijg je dus die Nepomniachtchi, ook een mooie grote foto, lekker nadenkend en zo. Maar die begint al neutraal te worden, want hij mag niet onder zijn eigen vlag spelen. Want het is een Rus en het is verboden in de toernooizaal. Ook geen Russische volksliederen worden geaccepteerd, geen Russische vlaggen. Oké, hij speelt onder de vlag van de Wereldschaakbond, FIDE, dus een neutrale vlag. Maar wat we dan ook zien, en daar gaat het me eigenlijk om, op die pagina zien we een foto van Carlsen. En dan heb je dus deze twee spelen om het wereldkampioenschap. Maar de foto van Carlsen zal erbij staan. En dat zal, ben ik bang, ongeacht wie van deze twee gaat winnen, de komende jaren zal dit het plaatje zijn en dit het verhaal zijn bij elk verslag, bij elke journalist, bij elk stuk wat we gaan lezen over waar deze jongens ook mee gaan spelen. Je zal altijd weer krijgen ergens, dan moet je erin schuiven van ja, hij is wel wereldkampioen, maar dat is in Noorwegen zit er iemand en die is eigenlijk beter. Ja, dat is heel vervelend, is dat. Maar even nog, waarom wil die Carlsen zijn titel niet verdedigen? Ja, dat is op zich wel een goede vraag. En het antwoord, kijk, we hebben het 3 keer eerder gehad. Bobby Fischer wilde zijn titel niet verdedigen in 1975 tegen Karpov. Want hij was het niet eens met de formule van het wereldkampioenschap. Hetzelfde gold eigenlijk, nee, niet hetzelfde. Toen Kasparov niet wilde spelen in 1993, ging het om geld. En nu wilde Carlsen niet spelen, ook weer vanwege de formule. Hij begint een hekel te krijgen aan die twee kampen. In zo'n tweekamp zit je dus een maand of langer tegenover één en dezelfde figuur. Je krijgt als het ware een vreemd soort spanning tussen mensen. Wat ook zo is bij. Fascinerend juist. Sorry? Voor de kijker toch fascinerend? Ja, maar als speler is het heel. Heb je maar één man. En de persconferenties gaan dus ook alleen maar tussen die twee. En als Carlsen dus wint, dan gaat het alleen maar om hem. En hij heeft al 5 keer gespeeld. Dus hij wordt daar. Hij wordt uitgemolken psychisch. Ja. En het plezier van spelen, zei hij, gaat verloren. Dus hij begint langzaam een hekel te krijgen aan die twee kampen. En hij zegt: laten we nou gewoon een toernooi doen om het wereldkampioenschap. Nou, dat is zijn eis. En dat heeft de FIDE niet gehonoreerd. We krijgen dus een second best wereldkampioen, kunnen we concluderen. In ieder geval. Morgen staat er een rustdag op het programma. Donderdag staat wedstrijd nummer 8 op het programma. Hans Beum, dankjewel voor de toelichting. Groningen dan. Eerder vanavond hadden we het er al over. Het overleg in Groningen tussen het kabinet en provinciebestuurders over de ereschuld als gevolg van de aardgasschade daar. Het overleg is afgelopen. Tristan Braakman van RTV Noord terug in onze uitzending. Premier Rutte kwam naar buiten. Wat heeft hij gezegd? Nou, de premier die hield het eigenlijk heel kort. Die zegt het was een goed gesprek, maar zoals van tevoren gezegd geen grote aankondiging. En hij benadrukte keer op keer dat het echt wel een goed gesprek was geweest. En dat het kabinet nu met zo snel mogelijk met nieuwe plannen gaat komen om Groningen er bovenop te helpen. En ook om echt een goede reactie te geven op het rapport van de kritische parlementaire enquêtecommissie. Zijn collega staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw die zei van ja, het was een goed gesprek, maar we zijn duidelijk nog niet klaar. We gaan dat de komende dagen uitwerken. Hij blijft ook in de provincie. Hij gaat morgen nog in gesprek met de commissaris van de Koning. En die was wel kritisch. Ja, en wat zei de commissaris van de Koning, René Paas? Ja, die zei het was een lang en stevig en taai overleg. Er zit gewoon een groot gat tussen wat wij in gedachten hebben, wat wij vragen voor Groningen en wat het kabinet kan bieden. En hij zegt, ja, ik ben gewoon nog niet overtuigd dat het goed komt. Dat zijn woorden. En hij zei, ja, weet je, als je een aantal uur met elkaar in gesprek bent